1. Renze Klamer. Zometeen, ze staat door een blessure zelf niet in de startblokken. Maar Daphne Schippers start dit weekend wel als analist bij de NOS voor het WK Atletiek. Dat straks, nu eerst het NOS-journaal van 2 uur met Marnix Ampersen. PvdA-leider Atje Kuiken komt na de verkiezingen niet terug in de Tweede Kamer. Ze is dan 17 jaar Kamerlid en vindt het een mooi moment om ruimte te maken voor anderen. Volgens politiek verslaggever Wilco Boom komt haar vertrek als een verrassing. Kuiken is al lang Kamerlid. Sinds april vorig jaar ook politiek leider van de PvdA. Je weet misschien nog, ze volgde toen Lilian Ploemen op, die ook onverwacht stopte. Ja, en er gingen in Den Haag eigenlijk geen geruchten dat Kuiken van plan was om te stoppen als Kamerlid. Maar in het AD zegt ze overigens niet uit te sluiten dat ze na de verkiezingen en de formatie nog weer terugkeert in de politiek. Maar dan in een andere functie, als minister of als staatssecretaris dus. Maar daar wil ze op dit moment niet verder over speculeren. In november doen PvdA en GroenLinks voor het eerst samen mee aan de verkiezingen. Kuiken heeft zich positief uitgesproken over die samenwerking. Oud-bondskanselier Kurz van Oostenrijk wordt aangeklaagd voor valsheid in geschriften. Kurz trad 2 jaar geleden af na beschuldigingen van corruptie. Hij zou in die zaak een valse verklaring hebben afgelegd voor een parlementaire onderzoekscommissie. Er loopt nog een ander onderzoek. Kurz zou geld hebben betaald aan een mediabedrijf in ruil voor positieve berichtgeving. Kurz, die ooit bekend stond als het wonderkind van de Oostenrijkse politiek, spreekt alle beschuldigingen tegen. De rechtszaak begint 30 oktober. VVD-lijsttrekker Jesjoe Gus sluit samenwerking met de PVV niet op voorhand uit. Ze zegt dat ze eerst wil zien waar PVV-leider Wilders mee komt. Die zei na de val van het kabinet dat het tijd is om over de eigen ego's heen te stappen. Nederland en Denemarken mogen van de Amerikaanse regering F-16's leveren aan Oekraïne. Die toestemming was nodig omdat de toestellen van Amerikaanse makelij zijn. Deze maand begint het trainen van Oekraïnse piloten. Rusland zegt dat het boven Moskou opnieuw een drone heeft neergehaald. Er zouden geen gewonden zijn, wel is een muur deels ingestort. Rusland wijst zoals altijd naar Oekraïne, maar dat land ontkent Moskou te bestoken met drones. De Nederlander die na een dagenlange klopjacht is opgepakt voor een fatale steekpartij in Noord-Italië hield zich schuil in een kerk in de buurt. Hij was volgens de politie bij zijn arrestatie in verwarde toestand. Er was naar hem gezocht met onder meer helikopters en militairen. De man van 21 was met zijn vader op vakantie in Noord-Italië, zegt correspondent Angelo van Schaik. Ze waren te gast bij de vriend van de familie en woensdagavond zouden vader en zoon ruzie hebben gekregen, waarop de zoon een keukenmes heeft gepakt en zijn vader zou hebben doodgestoken. De vriend van de familie probeerde de ruzie te sussen, sprong tussen beiden, maar werd vervolgens ook neergestoken en de man overleed later in het ziekenhuis, waarop deze 21-jarige Sacha C. op de vlucht sloeg woensdagavond. In Antwerpen demonstreren honderden boeren met trekkers vanmiddag tegen het stikstofbeleid van de Vlaamse regering. De actie is georganiseerd door de Belgische tak van Farmers Defence Force. De regering wil de stikstofuitstoot beperken, maar de boeren zeggen dat in de plannen de landbouw te hard wordt aangepakt. Ook vinden ze dat er verkeerde cijfers worden gebruikt als het gaat om de stikstofuitstoot. Het weer, op steeds meer plaatsen zon. Het is 24 graden aan de kust tot 29 graden in het zuiden. Vannacht een aantal regen- en onweersbuien. Het blijft dan boven de 20 graden. Morgen eerst een bui, later zon en ongeveer even warm als vandaag. Hoe gaat het op de weg? Dat weten Erwin de Hart bij de ANWB. Ja, zoals gewoonlijk op vrijdagmiddag is het al vroeg druk op de weg. Vooral in het zuidwesten van het land kan de vertraging goed oplopen. Op de A16 Breda richting Rotterdam is nu weer de rechterrijstrook dicht bij Dordrecht. Tussen Breda-Noord en de Drechtstad. 16 kilometer stilstaand verkeer. Een uur is de vertraging, aansluitend meer dan een uur vertraging. In een file van Roosendaal naar Dordrecht. Tussen Zevenbergen en Knoopend Klaverpolder 8 kilometer. Een uur vertraging op de A27 Breda-Gorkum. Tussen Oosterhout en Gorkum 19 kilometer file. A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Boksmeer en Malden door een ongeluk 20 minuten vertraging in 10 kilometer file. De A29 is nog altijd dicht bij de Heinenoordtunnel. Rotterdam-Bergen-op-Zoom in beide richtingen. En daarom staat op de lokale omrijroute via de Kiltunnel een file. De N217 vanuit Spijkenisse naar Dordrecht. Een uur vertraging, 8 kilometer file vanaf afrit Mijnsheerenland. En op de N217 Dordrecht-Spijkenisse tussen Oud-Beijerland en Nieuw-Beijerland ook een half uur vertraging. Kom werken bij Raggers en ervaar de waardering die je verdient. Zowel leidinggevend als uitvoerend. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Zo, nou. Al die meningen hier op de radio. We vinden overal wat van en morgen is er weer iets nieuws om weer iets van te vinden. Leid lekker af van de grotere vragen, vind je niet? Het Humanistisch Verbond daagt jou uit. Ga eens bij jezelf te raden wat er volgens jou echt toe doet. Bestel gratis ons boekje Gedachtekracht. Met 16 inspirerende vragen waarop alleen jij het antwoord weet. Kijk op humanistischverbond.nl/gedachtekracht. Blijf nieuwsgierig naar jezelf. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Ja hoor, ruitschade. Hoe ga ik dit fixen? Opgelost. Autotaalglas. Hey, maar mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Okay? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Tijgerlelie, de nieuwe thriller van tweevoudig Gouden Strop-winnares Marion Pauw. Een beklemmende thriller over een vriendengroep. Tijgerlelie, nu verkrijgbaar. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Leren mediteren? Zen.nl. Ik wil van mijn auto af.nl. Ik wil van mijn auto af. Ik wil van mijn auto af. Leren mediteren? Zen.nl. Wat is er deze week in de actie? Heerlijke 6 Prix Kiwi Sun Gold 500 gram, 2,79. Hamburgers, schaal 2 stuks, 2 voor 5,50. En alle soorten Ariel of Lenoir, 2 plus 2 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Ook online. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. Renze Klamer. Hele goedemiddag, welkom bij Avro Tros op NPO Radio 1. Komende 2 uur vol met nieuws, sport en andere interessante zaken. Pas op voordat je iemand beticht van betrokkenheid bij duistere deals. Dat was de les van Pierre van Hooijdonk deze week. Volgens hem zou Ajax-trainer Marie Stijn daar iets mee te maken hebben, zei hij afgelopen zondagavond in het NOS-programma Studio Voetbal. Het werd een mediastorm. Onderdeel van het aanzwellen van die storm was de tweet van communicatie-expert Lars Duursma, die zich meteen verbaasde over de uitspraken van Pierre van Hooijdonk. Een andere sportanalist die start haar carrière dit weekend bij de NOS. Daphne Schippers maakt haar debuut morgen tijdens het WK Atletiek. En de Prinsengracht is morgen het decor van het Kinderprinsengrachtconcert. Zangeres Marlijn Willeburg en jongtalent Sanne repeteren op dit moment voor dat muziekspektakel. Maar eerst de heftige nieuwsweek van Donald Trump. NPO Radio. Tot 4 uur. Renze Klamer. De oud-president krijgt namelijk een druk voorjaar. Hij zal zich moeten richten op mogelijk 4 rechtszaken. En dat terwijl de zittende president, Joe Biden, vandaag probeert de relatie met bondgenoten Japan en Zuid-Korea te herstellen. Het is een week vol tumult in de Verenigde Staten. En gelukkig is daar dan Michiel Vos in New York om ons bij te praten en zijn licht erover te doen laten schijnen. Michiel, goedemorgen. Goedemiddag, goedemorgen, Renze. Hallo. Hallo, fijn dat je er bent op de digitale weg. Biden gaan we dus ook even over hebben vanwege dat, hoe noemen ze het ook weer, het trilateraal overleg. Wat ook wel juist, historisch is. Maar we beginnen met Donald Trump, de man waarvan we altijd dachten, als hij dan geen president meer is, dan wordt dat wat rustiger in de media. Maar dat is niet zo gebleken. Het tegendeel is waar. 4 aanklachten, die moet hij inmiddels tegemoet zien. Waar leidt dat tot jou eigenlijk bij? Je merkt het bij mensen toch ook een beetje, het devalueert. Bij elk nieuwtje wat erbij komt, denk je, oké, dat komt er ook nog bij. Maar we willen het toch ook wel weer weten, hè? Ja, een beetje wat jij zegt. Het is natuurlijk een gekkenhuis voor de meeste Amerikanen. Een oud-president die meerdere strafzaken tegen zich heeft lopen, waarvan er sommige wat lichter zijn, maar sommige ook heel serieus. En een moeheid die je ook om je heen merkt, anekdotisch, als je met mensen praat, weet je wel. Maar dat is in de peilingen, in de opiniepeilingen, wordt dat weer weerlegd. In de opiniepeilingen is de man nog ouderwets populair bij, laten we zeggen, rechts. Conservatief Republikeins Amerika. Daar loopt hij mijlenver voor op de anderen die ook president willen worden in zijn partij. Dus je ziet een soort gespleten land waarin een deel van de mensen zegt, nou, dit kan allemaal, dit moet allemaal wat minder. En een deel van de mensen zegt, nee hoor, we gaan gewoon vol stoom door. Deze man wordt het in 2024 en die gaat Biden verslaan. Klaar. Ja. En het beeld wat een beetje ontstaat is dat het ook eigenlijk niet meer uitmaakt wat voor aanklacht er is. Hè. Laten we zeggen, om die opiniepeilingen en de peilingen voor de verkiezingen die eraan komen te beïnvloeden. Toch zit er best wat verschil ook tussen die aanklachten. Dus misschien is het goed als we die even langslopen. Met name de nieuwste zaak is daarbij wellicht interessant. Dat draait om de verkiezingsfraude in de staat Georgia. Kun je even uitleggen waar dat exact om gaat? Ja, heel kort is de presidentsverkiezingen zijn eigenlijk 50 verkiezingen in 50 verschillende staten. Waaronder in Georgia, een van de staten. Nou, die werd gewonnen door Biden, heel nipt. En Trump geloofde daar niet in en heeft toen maandenlang na november 2020 geprobeerd op verschillende manieren die boel terug te draaien. En zeg maar in een beroemd telefoontje van Trump zelf vanuit het Witte Huis aan de zeg maar hoofd verkiezingen, om het even heel slecht vertaald te zeggen, de Secretary of State in dit geval in Georgia, gevraagd, luister, ik heb eigenlijk 11.500 stemmen nodig en dan win ik die staat. En als ik die staat win en nog een paar andere staten, dan uiteindelijk win ik de presidentsverkiezingen. Kun je me niet helpen? Nou, dat is een voorbeeld van, laten we zeggen, gedrag, crimineel gedrag, zegt de officier van justitie in Georgia, dat dat te ver is gegaan. En nou, daar is een zaak omheen gebouwd, een criminele zaak waarin een soort crimineel consortium, een organisatie met in een samenwerking terecht wordt gesteld, althans wordt aangeklaagd, onder leiding van Donald Trump. Donald Trump heeft niet alles zelf gedaan, maar hij is de leider van een crimineel, een beetje maffia, want dat is ook een wet die is geschreven ooit voor de maffia, een maffia-achtige toestand waarin hij leiding gaf aan allerlei pogingen om die verkiezingen terug te draaien. Nou, en dat is een zaak die dus in de staat Georgia speelt en niet op federaal niveau, die zich dus al onafhankelijk van andere zaken zich afspeelt. Maar wat jij terecht zegt in het begin, het is een beetje bij de Republikeinen, hoe meer zaken, hoe beter. Dat betekent dat de man onder druk staat. Het is allemaal één grote heksenjacht. De overheid in Georgia of anderszins is erop uit om hem te pakken. We steunen hem nog meer. Ja. En dat heeft ook mee te maken omdat doordat het zo specifiek in die staat Georgia speelt, dat hij het, wanneer hij dan toch president zou worden, waarom deze zaak extra spannend is, dat hij het dan niet meer, dat hij zichzelf voor deze zaak geen gratie zou kunnen verlenen. Klopt. Je kunt jezelf gratie verlenen, al is dat nog nooit gebeurd, maar dat zou kunnen op federaal niveau. Dat is ook een zaak die op federaal niveau, er zijn meerdere zaken op federaal niveau die tegen hem spelen. Bijvoorbeeld wegens het achterhouden van geheime documenten, dat is een zaak. Of wegens zijn rol in het aanjagen van de meute op 6 januari. Het omverwerpen van de democratie rond die datum en vooral daarvoor. Dat zijn zaken waar hij zichzelf een pardon voor zou kunnen geven als hij veroordeeld zou worden en als hij president wordt. Het zijn veel alsen. Maar die zaak in Georgia, dat is op statelijk niveau, op statelijke wetgeving berust. En daar kan hij zichzelf niet uit pardoneren, als ik dat even heel slecht Nederlands mag zeggen. Ja. Dus dan zit hij, dan hangt hij. Dus daarom kijken we in Amerika ook met name naar die zaak. Oké, dan even naar de man die wel president is van de Verenigde Staten op dit moment, Joe Biden. Die heeft een, is die er ook? Die stilt een beetje onder. Maar goed, hij had wel veel aandacht vanwege dat trilateraal overleg met Zuid-Korea en Japan. Wat natuurlijk om vele redenen historisch is te noemen. Twee landen die normaal niet graag samenwerken gezien het verleden, de Japanse bezetting van Korea in de eerste helft van de 20e eeuw. Wat staat er bij dat trilateraal op het spel en waarom nu dan wel? Waarom is dat overleg nu wel mogelijk? Nou ja, wat jij heel terecht schetst is een beetje, kijk, er is ook nog een echte president die gewoon rustig doorstoomt op de achtergrond, saai en al, met dit soort dossiers. Hè. Er is vinden de Amerikanen een zeg maar groeiende dreiging, economisch, militair, financieel, van China. Is het belangrijk volgens Joe Biden om China een beetje in te perken? En dat zou kunnen met name door een trilateraal overleg tussen inderdaad wat jij zegt, de premier van Japan en de president in dit geval van Zuid-Korea, die dan bij elkaar komen in Camp David onder leiding van Joe Biden. Het is de eerste keer dat Joe Biden, de echte president dus, buitenlandse leiders uitnodigt naar dat presidentieel buitenverblijf vlak buiten Washington. En daar gaat het dan over militair, sterkere samenwerking, maar ook financieel, technologisch natuurlijk. En er wordt niet openlijk de hele tijd gezegd, dit gaat om China. Maar het gaat natuurlijk stiekem een beetje om China. En om ook in het inperken, het beperken misschien wel, van Noord-Korea. En dat zijn ja een beetje bijna in de aankomende verkiezingen bijna saaie dossiers van buitenlandse verdragen, et cetera, ver weg. Maar dat zijn natuurlijk wel zaken waar de gewone president zich mee bezig moet houden. Ja. De vraag is een beetje wat dit overleg ook los gaat maken. Wat bijvoorbeeld ook voor reacties in China oproept. En ook vrees dat Noord-Korea bijvoorbeeld militair reageert op deze top. Is die angst gegrond, wat jou betreft? Ik denk het wel. Ik denk dat Amerika te maken heeft met een steeds ambitieuzer, heel keurig gezegd, China. En dat veel Amerikanen daar toch een beetje angst voor hebben. Technologisch, financieel, et cetera. En Noord-Korea natuurlijk. Ja, dat bijvoorbeeld, om dan maar even terug te gaan op Trump. Dat is natuurlijk een zaak die op Trump op een soort persoonlijke manier geprobeerd is op te lossen. Dat heeft niet echt tot iets geleid. En Biden probeert het via de ouderwetse manier, via een soort samenwerking rondom zo'n land heen. Dat vraagt veel punniken, dat vraagt veel handwerk, dat vraagt veel diplomatie. En daar is dit weekend dan in Camp David een voorbeeld van. Dat is een beetje de ouderwetse manier. Trump die ging gewoon het vliegtuig in en die ging praten met Kim Jong-un. Stond op de foto en die kreeg daarna vervolgens liefdesbrieven van hem. Zo die zelf aangaf. Die vervolgens in de badkuip ergens in Mar-a-Lago in een doos verstopte. Ja, dat is een andere manier van diplomatie doen. En dan zie je een beetje, het is een beetje flauw dat ik het nu zo zeg, maar je ziet een beetje, Rens, het enorme verschil tussen een soort gewoon Amerika, Biden, en een soort uitzinnig, ja, bij elkaar gefantaseerd Amerika van Trump, wat wel heel populair is. Ja. En wat dus ook gewoon tot nu toe gewoon kans heeft in 2024. Ja, dat wordt de aanloop die dus nu al begint. Het is toch ook politiek gezien gewoon zullen. Diep. Nee, ja, maar ik vind, ja, maar het is tegelijkertijd van, hier in de studio zit ook debatexpert Lars Duursma. Die zie ik ook, zijn ogen gaan er toch een beetje van twinkelen. Ja, nou zeker. Ja, een beetje dat. Zeg maar Lars, eventjes. Ja. Ja, nou, ik denk dat je moet uitkijken dat je niet altijd amusement van iets serieus maakt. Hè? Dus Amerika wordt in Nederland heel vaak wel opgevoerd als, laten we even kijken naar wat voor mooie one-liners er waren, wat voor spotjes nu weer zijn uitgezonden. Dus heel vaak zien we de Amerikaanse politiek toch een beetje als entertainment in Nederland. Ik denk dat we daarmee uit moeten kijken. Want zeker die rechtszaak die nu speelt in Georgia bijvoorbeeld, dat is ook gewoon heel serieus. En ook al wordt straks alles uitgezonden, want ik begrijp dat in Georgia het standaard ook gewoon op allemaal wordt uitgezonden. Mm-hmm. Nou, dan moeten we toch voorkomen dat we één groot mediaspectakel ervan maken. Nee, zeker. Ja, toch tegelijk snap ik dus helemaal de fascinatie dat je denkt, hé, maar hoe kan het dus dat die van, hè, dat deze man van zoveel dingen wordt beschuldigd? Dat het nou ja, toch wel redelijk waarschijnlijk is dat daar ook wat echt fout is gegaan, zullen we zeggen. En dat dat toch niet leidt tot verlies aan populariteit. Sterker nog, eerder in tegendeel. Noem dat entertainment of niet, maar het is fascinerend. Ja. Michiel? Ja, je ziet een beetje het verschil. Ook inderdaad, er worden allerlei dingen geroepen in de media. Maar in het juridische is het natuurlijk inderdaad heel juridische en serieuze zaken. Die gaan om grote dingen. Het omverwerpen van de democratie. Het niet willen opgeven van de macht. Is dat waar of niet? Het saboteren, echt het criminaliseren van verkiezingsuitslagen in een bepaalde staat. En wellicht ook in andere staten. Maar goed, het komt nu terechte in deze staat. Dat zijn hele serieuze zaken die dan een beetje worden inderdaad weggewuifd soms. Of weggeschreeuwd in de media waarin wordt geroepen, hij is schuldig. Of dit is één groot complot, dit is één grote heksenjacht. En dat heeft een hoog entertainmentgehalte, maar daar zitten wel degelijk hele serieuze zaken onder, inderdaad. Zo, en ook dat hebben wij benoemd. Dankjewel, Michiel Vos, voor wat helderheid vanuit New York. Dankjewel. Run away, right now, let's just run away. All that talk is killing me. One last shot, hold on to me. Oh, there's something I got. Shut up. let's just run away. All that talk, it's killing me. One last shot, hold on a minute. Runaway van One Republic. Nieuws, eerst eventjes via de NOS. Oud-kanselier Koerts van Oostenrijk is aangeklaagd. Hij wordt verdacht van het afleggen van een valse verklaring. Ik praat er even over met correspondent Charlotte Waaier. Charlotte, goedemiddag. Goedemiddag. Wat zou Koerts precies gedaan hebben? Nou, kort gezegd heeft hij gelogen tijdens het verhoor door een onderzoekscommissie die onderzoek deed naar een groot corruptieschandaal. Ibiza-affaire had het mee te maken, dat zeg je misschien nog wel wat. Dat is iets wat jaren geleden al speelde, waarbij een video opdook van vooraanstaande Oostenrijkse politici op Ibiza een gesprek hadden met iemand en die leken bereid om in ruil voor steun overheidsopdrachten te gunnen aan een Russische oligarch. Nou, sindsdien zijn er allerlei onderzoeken en spelen er allerlei corruptieverdenkingen. En in dat onderzoek naar wat er is misgegaan is destijds ook oud-kanselier Koerts gehoord. Onder andere over zijn rol bij de benoeming van een vertrouweling van hem op een toppositie bij ÖBAG. Dat is een staatsbedrijf dat echt miljarden aan Oostenrijkse staatsinvesteringen beheert. En Koerts heeft altijd gezegd, nou, ik heb me daar echt niet mee bemoeid. Ik ben wel vooraf geïnformeerd over die benoeming, maar ik ben niet heel erg betrokken geweest daarbij. Maar het OM heeft inmiddels in het onderzoek iets van 300.000 chatberichten bemachtigd en doorgezocht. En daaruit lijkt toch wel dat hij er wel heel erg bij betrokken was en dat vooraf heeft voorbereid ook. En heeft hij op deze aanklachten al gereageerd? Ja, zoals altijd. De afgelopen jaren is hij natuurlijk vaker in opspraak geweest. En hij zegt nu opnieuw op Twitter dat de beschuldigingen niet kloppen. En dat hij ernaar uitkijkt om de kans te krijgen eindelijk te bewijzen dat het allemaal onzin is. Dus hij gaat er nog steeds vanuit dat hij vrijgesproken wordt. Oké, dankjewel voor deze update. NOS-correspondent Charlotte Waaiers. NPO Radio 1. Dit is tot 3:30. Renze Klamer. Ja, we zitten zo op de vrijdagmiddag en dan stippen we even dingen aan die deze week een grote rol hebben gespeeld. Doe ik dat in dit geval met Lars Duursma, die zo scherp blijkt te zijn dat hij ook de eerste is in maandentijd sinds Pasen is verstreken. Wat zag je net, Lars? Er ligt een paasei achter jouw monitor. Achter mijn monitor. Hier in de Radio 1 studio ligt dus blijkbaar al maanden. En wat is voor de smaak? Ik kan het dus zelf niet zien. Ja, het ziet eruit als een melkpaaseitje. Ja. Oké. Okay. Ja, hij kreeg net even snel. Hij lijkt ook al licht opengemaakt. Ja. En dan toch iemand die dacht, ik ga... En weer teruggelegd. Ja. Ook dat gebeurt hier. Nou. Dat was geen grote zaak voor deze week. Wat natuurlijk wel was, dat was de uitspraak van oud-voetballer NOS-analist Pierre van Hooijdonk. Die deed zondagavond opvallende uitspraken over Ajax-trainer Maurice Stijn in het tv-programma Studio Voetbal. Ga ik me om glad ijs begeven, maar duistere deeltjes sluiten. Met wie dan? Met bevriende makelaars. Over spelers? Ja. Met welke spelers? En dat komt toen allemaal, want de directeur van NAC, dat was zijn vriend. Is dat Manders? Manders, ja. Maar welke spelers heb je het dan over? Nou, dat kan je zelf even opzoeken. Maar anders gaan we het over NAC hebben. En ik wil... Nee, oké. Okay, maar jij zegt, hij sloot duistere deeltjes. Dus dan bedoel je dat hij er zelf van profiteerde? Nee, hij is duistere deeltjes. En wat zijn waarom duistere deeltjes? Maar jij beticht hem nu. Dat is best een aantijging. Dat hij zegt, hij heeft duistere deeltjes gesloten. Betrokken bij duistere deeltjes. Ja, dat vind ik best een aantijging. Ja. Ja. Dit fragment, een kleine minuut, veroorzaakt een ware mediastorm. Even de balans opmaken. Van Hooijdonk zei woensdag excuus aan Stijn te gaan aanbieden. Is daardoor ook zijn baan door dit fragment als analist bij het NOS voorlopig kwijt. Lars, jij bent dus communicatie-expert en je hebt de podcast De Communicados. Dat gaat ook lekker de laatste tijd, moeten we concluderen. Ja. En jij verbaasde je al eigenlijk meteen over deze uitspraak. Zette het ook op Twitter. Droeg daarbij een klein beetje bij aan het aanzwellen van deze storm. Het verspreiden van de verbazing. Ja. Ik schrok van deze uitspraak. Want ik dacht ook van, kijk, je kan iemand heel veel dingen noemen. Hè? Iemand mag jou een lul noemen of je mag het terugzeggen. En je kan heel ver gaan in het uiten van je mening. Maar dit is een feitelijke beschuldiging die je niet zomaar mag uiten. En het verbaast mij ook dat dit zo bij een talkshow van de NOS gebeurde. Hè? Er werd uiteindelijk ook tijdens de talkshow wel goed doorgevraagd van maak het eens hard. Ja, wat bedoel je hiervan? Heel goed, ja. Ik vond dat echt wel goed gebeurde. Maar ja, dat weigerde Pierre van Hooijdonk. En ik vond het echt heel merkwaardig dat dit gebeurde. En kijk, iedereen maakt wel eens een fout. En als je met je auto ergens schade rijdt, je hebt een aanrijding veroorzaakt en je rijdt door, dan is dat een misdrijf. Ja. Tenzij je binnen 12 uur tot inkeer komt en alsnog naar de politie gaat en zegt van sorry, ik weet dat ik iets doms heb gedaan. Dus ik dacht ook van, ja, dit moet Pierre van Hooijdonk ook wel gerealiseerd hebben dat dit echt niet kon. En in de loop van maandag zal hij wel ergens erop terugkomen of zelfs excuses aanbieden. Dat deed hij dus niet. Ik denk dat dat ook terugkijkend het moment was geweest dat hij nog zijn positie had kunnen redden. Ja. Want hij had ook echt op eigen initiatief hier erop terug kunnen komen en kunnen zeggen van ja, dat wat ik hier heb gezegd, dat had ik niet moeten doen. Het liefst binnen de uitzending zelf nog. Nou, of de volgende dag, op maandag, ja, dat hij dat had gedaan. Maar dat deed hij dus niet. En toen kreeg je op een gegeven moment de dynamiek dat maandag aan het einde van de dag, rond een uur of vijf, naar buiten kwam dat de advocaat van Marie Stijn, dat hij hem sommeerde om te rectificeren en zijn excuses aan te bieden. Mm-hmm. Nou, dat liet hij maar lopen en liet hij maar lopen. Hij vroeg maar uitstel. En toen dat niet gedaan werd, toen pas, toen er een kort geding werd aangekondigd, toen kwam hij erop terug en bood hij zijn excuses aan. En dat is natuurlijk voor de geloofwaardigheid van die excuses ook niet zo goed. Dus ik denk dat als je terugkijkt naar hoe Pierre van Hooijdonk hier heeft gehandeld, dan heeft hij niet alleen op zondagavond natuurlijk iets onvergeeflijks gedaan, maar ja, eigenlijk ook op maandag, dinsdag, woensdag gewoon ook echt heel onhandig geopereerd en daarmee het voor zichzelf alleen maar erger gemaakt. Dat denk ik ook. Het is natuurlijk ook zo, het kwam in die zin niet helemaal uit de lucht vallen, als in er zat al langer ook publieke spanning tussen Van Hooijdonk en Marie Stijn. Ze maakten elkaar al eerder voor wat dingetjes uit. De term lul is ook wel eens gevallen. Ja. Maar je zegt, dat moet allemaal kunnen. Nou, daar had ik eigenlijk ook wel moeite mee. Want, kijk, dit is nou typisch iets wat je verwacht bij Vandaag Insight. Er worden zo'n talkshow waar regelmatig een beetje mensen belachelijk worden gemaakt of dingetjes spelen. En daar speelt van alles. Maar de NOS heeft natuurlijk een missie die veel verder gaat dan dat. Ze leggen de lat heel erg hoog journalistiek voor zichzelf om echt te zeggen van wij willen objectief zijn. We willen neutraal zijn. We willen betrouwbaar zijn. Dan verwacht je eigenlijk niet dat dit binnen een talkshow van de NOS week in week uit gebeurt. En op een gegeven moment was... Maar dit soort uitspraken vallen daar toch niet week in week uit? Dat niet, maar je zag wel dat elke keer als Ajax besproken werd, en Ajax wordt wekelijks besproken in het programma, misschien wel te veel besproken in het programma, maar elke keer als Ajax langskwam, dan greep Pierre van Hooijdonk die gelegenheid aan om iets negatiefs te zeggen over Ajax, de laatste tijd dan. En daarvoor al toen natuurlijk bij Sparta de Marie Stijn daar trainer was. Dus ja. Maar wacht, jij zegt, speelde langer. Maar die mate van opinie, dus nog even los van deze uitspraak, zeg je, vind je niet passen bij een NOS-programma? Nee, vind ik niet. Nee, want je hebt natuurlijk een groot verschil. Ik denk dat we dat ook moeten maken tussen partijdigheid. Rafael van der Vaart heeft bij Ajax gespeeld. En je weet het, als Ajax voorbij komt, dat hij positiever gaat zijn over Ajax. Mm-hmm. Maar dat vind ik heel wat anders dan rancune. En persoonlijke rancune die bepaalt wat je zegt. Om het even plat te slaan. Stel dat Sander Schimmelpennink een column schrijft in de Volkskrant. En hij is negatief over Thierry Baudet. Ja. Dat kan je verwachten, want dat doet hij wel vaker. Hij heeft daar een mening over en ik vind dat moet kunnen. Mm-hmm. Maar als nou blijkt dat in het verleden zijn ex een keer is vreemd gegaan met Baudet, en sindsdien er spanning zou spelen tussen Sander Schimmelpennink en Baudet. Fictief voorbeeld, hè? Fictief voorbeeld. Is niet gebeurd, hè? Dit is fictief. Dan schrijft hij ineens die mening niet meer omdat hij dat vindt, ja, maar omdat daar dus persoonlijke rancune achter zit. En dan, ja, zou elke hoofdredacteur ook ingrijpen en zeggen van ja, maar dit kan niet. Je kan niet uit persoonlijke rancune keer op keer iemand zo aanvallen. En nee, dat is natuurlijk wel wat er bij de NOS wel elke week gebeurde. Maar we zijn niet ook, want ik ben niet de meest vaste kijker van het programma, maar dat ook benoemd. Ik bedoel, je kunt ook zeggen, ja, als het duidelijk is dat de achtergrond is tussen hen en de zoon van Hooijdonk speelde bij NAC op het moment dat hij daar trainer was. Dan kwalificeert dat ook zijn uitspraken misschien, ja, een beetje als zodanig. Als ik weet dat jij een bepaalde geschiedenis hebt met iemand en je zegt daar wat over, of als Johan Derksen iets zegt over John de Mol, ja, dan weet je dat daar ook een belang, ja, bij zit. En dat zou dus wel passen bij Vandaag Insight. Maar ik vind dat minder goed passen bij een talkshow van de NOS. Want de NOS gaat prat op neutraliteit, onafhankelijkheid, onpartijdigheid, betrouwbaarheid. Ja, maar dat geldt natuurlijk voor de host en de presentatoren. Maar geldt dat ook voor de gasten? Voor een vast boegbeeld van het programma, ik denk het wel. Ja, als jij ziet dat iemand week in, week uit op basis van persoonlijke rancune daar een mening uit, dan vind ik eigenlijk dat je eerder moet ingrijpen. En je ziet natuurlijk dat het afgelopen jaar heeft natuurlijk bij grensoverschrijdend gedrag het nodige gespeeld bij NOS Sport. Daar speelt, ja, nu ook een onderzoek dat er gedaan wordt. En een van de dingen die in het Volkskrant-artikel terugkwam is dat de commentatoren, de boegbeelden, de presentatoren, dat die zich eigenlijk ook verheven voelden boven de anderen en wisten van wat we ook zeggen, wat we ook doen, ons kan niks gemaakt worden. Ja. En voor mij valt dit hier er wel onder dat Pierre van Hooijdonk kennelijk ook het gevoel had van ja, ik kan alles maken, want ja, ik sta daarboven en niemand doet mij wat. Ja, dus in die zin vind je het een goede beslissing ook van NOS dat ze hebben gezegd voorlopig is hij niet te zien als analist. Ja, ik denk ook omdat het wordt natuurlijk heel lastig voor hem om in de toekomst iets over Ajax te zeggen. Want ja, alles wat hij vanaf nu over Ajax zegt, en het ging in het verleden al elke week over Ajax, en het zal de komende tijd elke week alweer over Ajax gaan zijn, moet je toch afvragen als iemand die kijkt van ja, maar zegt hij dit nou omdat hij dat vindt? Of zegt hij dit uit persoonlijke rancune? En ja, dan is je geloofwaardigheid als analist is weg. Dus ik denk dat zijn positie alleen al daarom ook onhoudbaar is geworden. En nog eventjes, want je zei net, nou, de reactie die uiteindelijk kwam van Pierre van Hooijdonk, het excuus, dat voelt minder geloofwaardig omdat hij het zo vaak heeft uitgesteld en pas bij dreigement van het kort geding uiteindelijk heeft gedaan. Ja. Wat vind je van de reactie weer van Marie Stijn op dat excuus? Hè? Die heeft daar best wat over gezegd. Ja. Vindt het volledig terecht, maar zegt het heeft niet alleen mij beschadigd, maar ook mijn familie. Ja, nou, wat mij verwonderde is dat hij zei heel nadrukkelijk van ik ga er één keer eenmalig iets over zeggen en dan is het klaar. Mm-hmm. En dan verwacht je dat je iets zegt waarvan iedereen denkt, oh ja, dat snap ik. En dan moet je natuurlijk niet dingen zeggen die uiteindelijk vooral vragen oproepen. En een van de dingen die hij zei is, dit heeft mijn hele familie geraakt. En toen dacht ik als lezer juist weer van, hey, maar dat snap ik ook weer niet direct. En ik snap dat het jou raakt, dat het jouw geloofwaardigheid misschien raakt. Maar ja, ik denk als iemand over mij zegt dat ik duistere deals, dat ik daarbij betrokken zou zijn. Ja. Dat ja, mijn kinderen zijn een beetje jong, maar dat familieleden daar ook op aangesproken zou kunnen worden of zo. Ja. Dat je een soort van je naam wordt bezoedeld. Ja, dat ik die daar laat. Maar als je het zo interpreteert, ik weet niet of ik het zo erin had gezet, maar ik denk, hij heeft in die zin precies wat hij wilde. En zij had gewoon gezegd, excuus geaccepteerd. Ja, klaar. Ik ga weer richten op voetbal. Ja, oké. Okay. Lars Duursma, dankjewel. Zometeen ga ik praten met Daphne Schippers. Zij maakt namelijk dit weekend haar debuut als analist bij het WK Atletiek. Had natuurlijk zelf graag daar gestaan ook, maar wordt nog getergd door blessures. En op dit moment repeteert zangeres Marlijn Weerdenburg voor het Kinderprinsengrachtconcert in Amsterdam. En hoe dat gaat, vertelt ze zometeen. Maar eerst, het is 2:02. Tijd voor het NOS-journaal. NPO Radio 1. Met Marnix Ampersen. VVD-lijsttrekker Yeshuge sluit samenwerking met de PVV niet bij voorbaat uit. Ze wil eerst zien waar PVV-leider Wilders mee komt. Die zei na de val van het kabinet dat het tijd is om over ego's heen te stappen. Twee goede doelen willen geen liefdadigheidsgeld aannemen van Lowlands. Het festival vraagt een bijdrage van €10 aan journalisten en belangrijke gasten. Dat geld zou onder meer naar Amnesty International en Oxfam Novib gaan, maar die willen dat niet hebben, omdat het volgens hen ingaat tegen persvrijheid en gelijkheid. De oud-bondskanselier van Oostenrijk, Sebastian Kurz, wordt aangeklaagd voor valsheid in geschriften. Hij zou in een corruptiezaak een valse verklaring hebben afgelegd voor een parlementaire onderzoekscommissie. Kurz trad 2 jaar geleden af vanwege het schandaal. Honderden boeren demonstreren in Antwerpen met trekkers tegen het stikstofbeleid van de Vlaamse regering. Ze zeggen dat boeren veel harder worden aangepakt dan de industrie. De protestactie is georganiseerd door de Belgische afdeling van Farmers Defence Force. En de ANWB verkeersinformatie met niemand minder dan Erik Evengroen. Goedemiddag. Ja, het is al vroeg druk op de weg, vooral in het zuiden van het land. En daar vallen ook nog een paar files extra op, zoals de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht is een auto gestrand met pech. De rechterrijstrook is dicht, vertraging ruim 3 kwartier. En daardoor ook extra vertraging op de A17 Roosendaal richting Dordrecht voor de aansluiting met de A16. 8 kilometer file rijden en een kleine 3 kwartier oponthoud. En tot slot de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Vierlingsbeek en Malden, ook daar is een ongeluk gebeurd. 20 minuten vertraging en 15 kilometer file. NPO Radio 1. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Renze Klamer. Ja, komende half uur straks dus praat ik met Marlijn Weerdenburg. Hier aan tafel zit nog gewoon Lars Duursma. Die mag zich er ook af en toe mee bemoeien. Dan weet je dat, Lars. Okay. Hou je van atletiek? Ja, zeker. Zeker. Maar meer om te kijken dan om te doen. Nou, dan ga je een goede week beleven in ieder geval. Mede dankzij Daphne Schippers. Die kan namelijk niet meedoen zelf aan het WK atletiek. Dat gaat morgen dus van start. Maar ze speelt wel een belangrijke rol. Want de tweevoudig wereldkampioen op de 200 meter zal debuteren als analist bij de NOS. Daphne, goedemiddag. Goedemiddag. En gefeliciteerd dan toch ook? Ja, dankjewel. Ja, voor een hele andere rol, maar lijkt me echt onwijs gaaf. Je moet oppassen wat je zegt als analist, dat hebben we ook geleerd deze week. Of ik heb... Dat zou kunnen. Ik ben een week in Italië, dus ik heb bijna meegekregen. Oh, je bent er weer. Ja, dat ging over Pierre van Hooijdonk bij Studio Voetbal. Maar goed, ik verwacht niet dat soort uitspraken van jou, hoor, denk ik, bij het WK Atletiek. Maar wel leuk ook dat je dit gaat doen. Heb je er veel zin in? Ja, zeker. Ja, ik weet gewoon enorm veel part worden voor de sport. Ik zit er al zo lekker lang in. En dan is het wel leuk als je dat denk kan volgen. En mensen ook gewoon de achtergrond precies ongeveer. Ik ken atleten natuurlijk heel erg goed. Dus ja, het lijkt me een ontzettend leuke rol om toch een klein beetje betrokken te zijn bij het WK. Ja. De verbinding, ik dacht even dat je in het Italiaans was begonnen, maar het klinkt gewoon een beetje, de verbinding is niet zo goed. Ik weet niet of je ergens binnen staat of bij een raam kunt gaan staan. Aan het eind klonk het weer beter, hoor. Ik sta midden in een veld. In een veld? En de verbinding is echt 0,0 hier. Ik doe mijn best om... Even op je tenen staan. Midden in een veld, wat ben je aan het doen dan? Ja, ik ben op vakantie, maar de verbinding is niet heel erg goed hier. En dat is ook ergens heel lekker. Ja. Maar uiteindelijk is dat toch niet altijd heel fijn voor dit momentje. Nee, maar hij klinkt nu goed. Dus don't move a muscle. Als je zo blijft staan, dan gaat het helemaal goed. Even over dat WK atletiek zelf. Het is in Boedapest, in Hongarije, in een nieuw stadion. Er zijn 49 gouden medailles te verdelen. Er komen 2000 atleten. En wij, hoeveel vaardigen wij eraf? 41, hè, geloof ik. Ja, volgens mij wel, ja. Ja, best wel een flinke ploeg ondertussen, ja. En wie gaat er hoge ogen gooien wat jou betreft? Nou ja, natuurlijk, we hebben natuurlijk Femke Bol, die natuurlijk wel hele mooie dingen kan laten zien. Ja. Ik denk, ja, we hebben best wel wat estafette teams. Meerkampers hebben de drie, wat natuurlijk al heel bijzonder is. En weet je wat het mooie van de WK is? Iedereen staat op nul. Dus je hebt alle mogelijkheid weer om gewoon op het moment gewoon heel goed te pieken. Ook al heb ik het hele seizoen wel of niet heel goed gedraaid. Uiteindelijk gaat het erom dat je op dat moment de beste bent. Ja, ja. En hoe zit dat bijvoorbeeld? Hè? Want je hebt dan, als het gaat om favorieten, Femke Bol, Sivan Hassan, de twee, denk ik, grootste namen. Waarbij Sivan ook wel echt een soort verdette is inmiddels. En Femke Bol natuurlijk nog vrij jong, maar echt ontzettend hard gaat de laatste jaren. Hoe denk je dat zij omgaat met die druk? Bij Femke is natuurlijk inderdaad een beetje wat meer nieuw. Maar sluit Sivan niet uit. Die is natuurlijk, die legt de druk en de lat zo ontzettend hoog voor zichzelf. Dus en dan drie afstanden gaan doen is echt iets enorm bizar. Zeker een jaar voor de Spelen. Ja. Dus ik ben wel heel benieuwd wat zij gaat doen. We hebben er natuurlijk niet enorm veel in actie gezien dit jaar. In het veld. Ik ben gewoon heel benieuwd wat ze daar gaat doen. En Femke, die ken ik niet anders dan gewoon. Ze doet haar ding. Ze zorgt dat alle voorbereiding goed gaat. En ja, ik denk dat hij een mooie kans gaat maken, ja. Ja. Ja, bij Sivan was natuurlijk de verrassing dat ze toen ineens de marathon ging lopen, officiële marathon, en die ook nog bleek te winnen. Dat je denkt, die vrouw die kan ook alles. Terwijl je dan ook denkt, ja, zou dat dan misschien weer invloed hebben als ze een tijdje daarvoor traint voor haar? Ja, dat dan toch, het klinkt in één keer de korte afstand, de 1500 meter. Ja, maar ik ken ook wel Sivan nog gewoon goed van de hele toernooi. Als zij daar staat, zij gaat er niet staan als ze niet denkt dat ze er echt helemaal 100% klaar voor is. Dus ik weet gewoon dat zij echt, echt ready is voor deze afstanden. En zij houdt gewoon enorm van zichzelf uitdagen en dit soort gekke dingen te doen. Ja, wat denk jij, Lars, als kijker-fan van atletiek? Ik zit er eigenlijk vooral met een oranje sjaal te hopen dat Nederland het goed doet. Hè? Dus ik hoop gewoon chauvinistisch. Ja, nee, ik geniet van de Nederlanders in actie. En je hoopt natuurlijk dat ze winnen. Maar volgens mij, ik ben een leek op dit gebied verder, hoor. Maar is Nederland ook juist de afgelopen jaren ook heel erg goed bezig. Hè? Dus ja. we zijn ook echt in staat met name om de vrouwen grote dingen te winnen. Ja. Ja. Is het dan voor jou, want Daphne, je kampt al een tijdje natuurlijk met blessures. In 2023 nog geen officiële wedstrijd kunnen lopen, helaas. Is dat dan ook toch een soort momentje, een soort besefmoment het weekend? Denk je, oh ja, ik ben dus wel betrokken. Maar ja, voor het eerst ook echt in die andere officiële rol, omdat de rol van deelnemend atleten gewoon, ja, dat was helemaal geen optie meer nu. Nee, klopt. Nou, natuurlijk had ik er graag in laten willen staan. Dat gevoel blijft wel aan mijn knagen. Ik had nu een beetje foto's voorbij zien komen en zie gebeuren. Maar het is een jaar geleden dat ik mijn ruggenwerf verbrak. En je weet gewoon dat dat een lange revalidatie is. En je weet ook gewoon dat dat niet binnen een jaar zomaar op het allerhoogste niveau kan terugkomen, zoals bij een WK. En ik ben gewoon iemand, als ik terug wil komen, dan wil ik op het allerhoogste niveau terugkomen. Ja. Ik vind het gewoon lastiger om meedoen, het belangrijker dan winnen. Dat vind ik toch altijd moeilijker in mijn eigen hoofd. Ja. ja, ik heb het wel wat sneller los kunnen laten, waardoor ik gewoon echt kon focussen op nu deze nieuwe rol. En ja, ik had graag nog een paar wedstrijdjes kunnen doen dit jaar, maar helaas toch wel wat fysieke problemen die in de weg stonden. Ja, dat lijkt me wel pittig. Ook een soort mentaal proces. In februari zat je bij Eva Jinek. Toen zei je daar het volgende over. Dag in, dag uit doe ik er alles, maar dan ook alles aan om zo goed mogelijk terug te komen. Ja. En het voelt alleen een beetje gek nu zo. Ja. En deze zomer is een WK. Denk je dat je daarbij bent? Ook daar ook kan ik dus geen uitspraak over doen. Nee. Gekmakend voor jou, hè? Ja, vrouw van de planning. Het is mentaal best wel pittig, omdat je altijd bij de wereldtop hebt gehoord. Dat is gewoon waar ik het voor doe. Dus ik wil gewoon zo graag op het allerhoogste niveau. En ineens heb ik geen doel meer. En dat voelt gewoon wel... Ja, dat voelt raar. Geen doel meer. Is dit de analist zijn, is dat dan een nieuw doel? Of ben je ook toch nog wel steeds... Hè, als ik je net beluister, denk ik... Nou, jij wil ook nog steeds gewoon weer ook deelnemen. Ik bedoel, je bent 31 jaar, dus je hebt nog in die zin gewoon nog tijd. Is dat doel nog helemaal helder? Ja, voor mij nu wel nog, zeker. En zeker omdat ik gewoon toch afgelopen jaar ook alweer een momentje heb gevoeld... dat het allemaal best wel oké is. Alleen ja, ik merk wel dat ik ook 31 ben vanaf mijn 15e al... allerhoogste niveau heb gezeten, dat het ook niet een hele makkelijke weg is. Dus ik wil dat die zo opgeeft, en dat heb ik al laten zien de afgelopen jaren. Maar ja, ik ga zeker geen overhaaste beslissingen nemen. En ik moet nu gewoon eerst eventjes herstellen van een ander fysiek probleempje. En vanuit daar ga ik gewoon weer goed nadenken, wat wil ik eigenlijk? En wil ik me ook niet gelijk vastpinnen van... nou, ik heb een nieuwe job gevonden en de rest gaat weer verder. Nee, dat snap ik. Maar ik bedoel... nog niet te ver op de toekomst vooruitlopen. Het kan wel in jouw situatie bij niet anders... dan dat die gedachte wel eens door het hoofd speelt. Van, hè, misschien, zeker als je zo competitief inderdaad erin zit... en dat heeft jou, dat maakt jou natuurlijk ook altijd zo goed. Maar ja, daar kan ik me niet anders voorstellen... dat je wel speelt met de gedachte van... nou, misschien was dit het gewoon. Tuurlijk. Zo dat je niet weet wat er gaat gebeuren. En ik denk dat heel veel mensen hadden gezegd bij die laatste blessure van een jaar geleden, dat iedereen dacht dat je bent gek om het door te gaan. Ja. Maar ja, je moet echt op sport ook een beetje gek zijn, niet altijd. Dat is waar. Nou, geniet van je rol als analiste, zou ik zeggen, de komende week. Daphne Schippers dus vanuit een schitterend veld in Italië. Wil jij nog wat zeggen, Lars? Nou, waar ik het een beetje herken is mijn vriendin, die doet ook topsport. Die danste jarenlang bij het Nationale Ballet en die is afgelopen jaar gestopt. En zij heeft best geworsteld met de laatste jaren van haar carrière. Niet alleen omdat je stopt met je activiteit. Want voor heel veel mensen is een baan een activiteit. Maar voor haar was het haar identiteit. Ze was... balletdanser. En ook, ik denk dat als je atleet bent... atleet zijn, dat is niet iets wat je doet. Dat is iets wat je bent. En daarom is het heel lastig om op een gegeven moment... ook de beslissing te nemen van ik stop daarmee. Omdat je dan in één keer je identiteit kwijt bent. Ja. Voelt dat zo, Daphne? Ja, echt wel. Maar ook, ik denk wel, je hebt zo wijs veel ervaring... in al die jaren opgedaan... dat je denk ik daar ook weer iets moois mee kan gaan doen. En misschien niet als een atleet, maar wel je hebt wel een bepaalde... misschien als bekendheid gemaakt. En zou het tof zijn als je daar ook weer wat mee kan doen. Dus ik snap het zeker. Want dat voelt voor mij ook wel. Maar Je blijft hoe dan ook aan de atletiek sport verbonden. Voor nu wel eventjes, ja. Top. Dankjewel. En geniet nog eventjes. Maar je moet ook snel terugkomen nu, toch? Ja, ik moet maandag ga ik voor het eerst aan de slag. Ah, maandagavond. Maar het begint al dit weekend, inderdaad. Kijk, nou, geniet nog even van het Italiaanse weekendje dan. En succes volgende week. Daphne Schippers dus. Het WK Atletiek start morgen in Boedapest. Duurt tot en met 27 augustus. De meeste wedstrijden worden live uitgezonden op NPO3, op NOS.nl en de NOS-app. En de uitzending op televisie die starten dan weer door de week. Je houdt even goed bij, schrijft allemaal op rond 19:30, eindig om 10:00. En alle grote wedstrijden, speciaal voor Lars, die worden live uitgezonden. Nieuws even via de NOS. Bondscoach Ronald Koeman die heeft de voorlopige selectie van het Nederlands elftal bekendgemaakt. Hij heeft 29 mannen genoteerd die zich gaan richten op de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Griekenland en Ierland. Dat moeten we natuurlijk even bespreken met voetbalcommentator Arno Vermeulen. Goedemiddag, Arno. Goedemiddag. Nu kennen we het allemaal jouw gezicht en wenkbrauwtjes die af en toe even omhoog kunnen gaan. Toen jij de lijst zag en de namen doornam, was er eentje waarbij jouw blik een beetje deed fronsen? Nou, die wenkbrauw bleef wel behoorlijk op hun plek. Maar het is wel interessant. Twee jonge verdedigers zitten in die selectie van 29. En die kunnen dus nog afvallen, maar ze zitten er wel bij. Mickey van der Ven heeft dat natuurlijk te danken aan zijn transfer naar de Spurs afgelopen zomer. Ze zeggen voor ongeveer 40 miljoen euro. Dan kom je toch iets meer in beeld dan bij Wolfsburg, waar hij goed gespeeld heeft in Duitsland. En Ian Maatsen, dat is een linksback van Chelsea, 21 jaar. Teruggekeerd bij Chelsea, was verhuurd. speelde tegen Liverpool afgelopen weekend 9 minuten mee. Een aanvallende, kleine, 1,67 meter, linksback. Dus er is wel gekeken naar jonge verdedigers die de selectie aanvullen. En die moeten dus hopen dat ze de uiteindelijke selectie gaan halen. Ja, en als er mensen zijn die selectie aanvullen, dan zijn er ook altijd namen die vaak wel bekender en in de verdette sfeer zitten. Die moeten afvallen. Wie ontbreekt er aan de opvallende namenkant? Nou, ook dat is eigenlijk wel heel logisch. Koeman was niet heel creatief, maar Jurriën Timber is natuurlijk geblesseerd. Zwaar geblesseerd aan zijn knie. Hij is dus een verdediger waar een streep doorheen ging. En bijvoorbeeld Jorginho Wijnaldum, die eigenlijk geen speeltijd nog krijgt. Misschien wordt hij nog getransfereerd door PSG. Heeft eigenlijk geen club, want dan mag hij weg. Ja, die ga je ook niet selecteren bij Oranje. Dus die twee zijn er niet bij. Maar verder is die lijst echt alles bij elkaar behoorlijk logisch voor twee toch wel cruciale wedstrijden. Ja. De definitieve selectie wordt vrijdag 1 september bekendgemaakt. Verwacht je dan nog bijzonderheden? Daily Blind staat erbij. Ik neem aan dat hij wel een van de eerste afvallers is als iedereen fit is. Maar verder, een keeper moet er afvallen. Ik verwacht daar niet heel veel gekke dingen. Of er moeten blessures zijn bij Oranje. De spelers die het moeten gaan doen, hè, voor Nederland. En dan denk je aan mensen als Memphis, die gelukkig wel terug is, hè, en fit is. Hij miste de Nations League finale. Hij scoorde afgelopen week nog bij Atletico Madrid. Prachtig, maar bijvoorbeeld Gakpo, Noah Lang, Steven Bergwijn, Daniel Malen. Ja, dat zijn toch spelers. Xavi Simons, daar moeten wij toch twee interlands mee kunnen winnen. Dat zijn gewoon hele goede aanvallers die Oranje tot zijn beschikking heeft tegen Griekenland en tegen Ierland. Dus het ziet er ook echt niet zo heel slecht uit. Nee, die Interlands die moeten misschien ook wel winnen, al is er maar een beetje voor het gevoel. Krijg jij daar wel een goed gevoel van deze selectie? Je zegt, het is niet heel creatief, maar wel degelijk. Nou ja, dat is het een beetje. Het middenveld is bij Oranje steeds zoeken. Frenkie de Jong natuurlijk, buiten alle kritiek. Maar die andere twee posities moet je nu toch echt gaan denken aan Tijani Reinders, die bij Milan speelt en het goed doet. En Koopmeiners, waar de hele Serie A-top achteraan zit. Dat zou een beetje het middenveld moeten worden. Dat is wel de linie waar je de meeste vraagtekens bij kan zetten. Maar nog even, verdedigen. Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Ake. Dat zijn allemaal gerenommeerde spelers die Koeman tot zijn beschikking heeft. Dus die selectie is oké. Als er geen zware blessures komen de komende 2 weken, wat we natuurlijk hopen, ja, dan moeten we echt thuis tegen Griekenland en uit tegen Ierland een stap gaan maken voor dat tweede ticket achter Frankrijk. Die zijn weg. Die gaan zich plaatsen voor dat EK. Nederland moet in ieder geval tweede worden om het Europees kampioenschap niet te missen. En dat zijn ze echt verplicht aan hun kwaliteiten. Dus Koeman moet gewoon met het team aan de bak en gewoon winnen. Geen excuses. Arno Vermeulen, dankjewel. Talking in circles, chasing our tails, when you ask for a light on our way back home. Said it's been way too long. You got a style, can't recognize. Keeping me guessing all of the time, and I'm trying to find you. If only you knew. And I can't decide. Ooh, you're like a riddle going side to side. I'm stuck in the middle for you. Fall asleep, 'cause I don't really like being lonely. And ever since you've gone away, I've been staying up till the morning. I think I'll roll a J to make it all okay. Take the pain away, now I'm feeling good today. And I don't wanna fight, wish you'd come in closer. Need you in my life, let's just start it over. If it ain't too late, just meet me halfway. Wouldn't hurt. Made for Me en Chris Cab met In the Middle. Daar worden de meeste mensen toch heel vrolijk van, handjes de lucht in. Morgen op de Prinsengracht in Amsterdam is het natuurlijk te horen bij het jaarlijkse Prinsengrachtconcert. Met in de middag ruimte voor jong muzikaal talent tijdens het Kinderprinsengrachtconcert. En daar wordt nu volop gerepeteerd. Op die gracht staan nu zangeres Marlijn Weerdenburg en violist Sanne Lam. We beginnen even bij Marlijn. Goedemiddag. Goedemiddag, Renze. Hoi. Het ligt er allemaal zonnig bij daar, vermoed ik. Nou, wij zijn nu nog aan het repeteren in Amsterdam-Noord. Ah, oké. Okay. Maar ja, het wordt morgen schitterend weer. Gelukkig. Gelukkig, want de hele week zag het eruit alsof het nog zou gaan regenen. Maar het komt goed. Dat zit mee. En dan even specifiek nu dus over dat Kinderprinsengrachtconcert. Wat maakt dat voor jou bijzonder? Ja, het samenwerken met jong talent. Ik denk dat er bijna niks leukers is dan dat. Dat zie ik nu al tijdens die repetitie. Die kinderen die zitten zo vol met die barsten van het talent en de energie en die jeugdigheid. Ja, daar raak je gewoon vol van. Dat is prachtig, ja. Ja, en ook zoveel talent. Heb je dan niet ook dat je dacht, was ik zelf maar vroeger begonnen met ja. Viool of wat dan ook? Ja. Nou, ik dacht wel, had ik maar een instrument geleerd. Als je dit ziet, ze vertelde net Sanne, vanaf de vierde speelt ze viool. Ze is nu 14. En als je dat dan ziet gaan, denk je, oh, was ik maar eerder begonnen. Maar je hebt niks gedaan, nog geen blokfluit, gewoon helemaal niks. Ja, blokfluit heb ik gedaan wel, maar daar spijbelde ik van. Maar goed, dat is een ander verhaal. Je spijbelde van blokfluitles? Ja, dat vond ik niet leuk. Maar ik had wel mijn zanglessen al vanaf mijn negende. Dus dat heb ik gedaan. Oh, maar deze hele presentatie is een soort compensatie voor je eigen jeugd. Waar je het gewoon op laten zitten als het gaat om instrumenten. Ja, nou, er komt een klein jeugdtrauma omhoog. Dat klopt. Ja. Nou, dat geeft niks. Ja, je noemt er al Sanne Lam. Die staat dus naast jou, violist, 14 jaar oud. Heb je gewoon een telefoon in de handen? Is het geef er maar even? Ik ga haar nu geven. Ze komt eraan. Kijk. Hoi. Hi, Sanne Lam. Ja, jij bent dus 14 jaar oud. Marlijn vertelde net al. Jij speelt viool vanaf je vierde. Ja, dat klopt. Wat voor viool is het dan die op je vierde al kan zitten? Heb je een soort mini-viooltje dan? Ja, een soort. Het lijkt op speelgoed, maar nee, hij doet het wel gewoon. Ja, heel klein is die. Het is een 1/32e viool ben ik op begonnen. En dan ga je steeds een stapje hoger. Dus dan krijg je een kwart viool, een halve viool, een 7/8e. En nu... Een 1/32e betekent dat die ook echt dat de schaal is van de viool ten opzichte van een normale viool? Nee, dat denk ik niet. Dat heb ik nooit echt zo opgemeten. Maar waarom heet het dan 1/32e? Ja, oké, ja, dat is het. Dat zou ik niet weten. Dat gaan we even uitzoeken hier. Ondertussen kunnen we trouwens even horen hoe de repetitie klinkt. Om even een beeld te vormen van wat jij gaat doen. Want dit is waar jij dus ook meespeelt. Morgen wordt fantastisch. Is dat zeg maar het soort muziek wat normaal gesproken ook op jouw repertoirelijst staat? Nee, eigenlijk niet. Ik heb nog nooit zoiets gespeeld eigenlijk. Nee, ik doe een klassieke opleiding op vooropleiding Jong Talent in Den Haag, conservatorium. Ja. En ja, het is allemaal best wel streng en alles, maar ik vind het heel leuk om dit te doen. Ja, wat vinden ze daar dan van dat je dit gaat spelen? Doe je aan een heiligschennis nu? Nee, dat valt wel mee, maar het is je doet het gewoon niet eigenlijk. Je speelt gewoon hele klassieke stukken. En ja, op hele klassieke manier krijg je les. Ja. En dit soort dingen, ja, je mag het erbij doen, je kan het erbij doen. Maar het is niet standaard, hoort niet bij de opleiding. Wat grappig, dat is een soort kleine cultuurshock heb je dan. Maar je zegt, ik vind het wel heel erg leuk om te doen. Wat betekent zo'n Prinsengrachtconcert voor jou? Ja, heel veel gezelligheid eigenlijk. De repetities zijn zo gezellig met iedereen. En het is een hele eer om met Marlijn te spelen. En ja, de repetities, ik hoor het nu en ja, ik voel het nu eigenlijk al. Gewoon de leuke sfeer die ook morgen waarschijnlijk er zal zijn. Ja. Ik heb er gewoon heel veel zin in. Ja, ik hoor het. Wat goed. En want om even te schetsen, je begon op je viool. Je speelt inmiddels, las ik ergens, op een viool die ook ouder is dan jijzelf, toch? Ja, ik heb oudere violen gespeeld, maar deze komt uit 2006. Ja. Maar ik heb ook op violen gespeeld die 200 jaar oud zijn of zo. Wauw. Oh, ja, ik heb ook de vioolles gemist helaas vroeger. Dus ik weet verder weinig van. Maar ik luister er graag naar. Ik zou zeggen alvast heel veel succes. En geef Marlijn nog heel even als je wil. Ja, ik zou haar overgeven. Kijk, daar gaat ja, ben ik weer. Van de een naar de ander. kun je nog even een tipje van de sluier oplichten van hoe het programma precies eruit ziet morgen, Marlijn? Ja, het wordt voor het eerst dit jaar gepresenteerd door Soy Kroon. Dus die presenteert de hele middag tussen 3 en 4 op de grachten. En dan heb je Yulin Yin, die speelt piano bij de zangeres Sera, ik moet het goed zeggen. Ja. En Jisse Kuipers van 13, die speelt trombone en die speelt dat samen met Amar. Okay. En die zingt het nummer de laatste. Okay. En daar is nu de leukste van gemaakt, ja. Oké, okay, nou, klinkt goed. Succes morgen. Dankjewel. En veel plezier, zou ik zeggen. Kijk nog even naar Lars Duursma hier aan tafel. Die is er misschien bij? Ja, zeker. Nou, s'avonds in ieder geval van plan bij. Maar misschien ook wel smiddags. Ja. Kom in de middag gezellig langs mij. Dat zou leuk zijn. Ik ga het doen. Ja, Doe het gewoon. De zon schijnt. Ja, je hebt kinderen bij. Die zijn misschien nog wat kleiner voor het Kinderprinsengrachtconcert. 3,5. Oh, ja, 3,5. Ja, dan kan hij al bijna beginnen met vioolles. Toch op die 1,32. Hij speelt op piano. Echt waar? Maar wat happy dan? Birthday to you. En zo, dat kwam niet uit zijn hoofd. Oké. Een kleine Suyadi daar bij Lars thuis. Dat kan wel gebeuren. Nou, morgen dus het Prinsengrachtconcert en het Kinderprinsengrachtconcert. Dankjewel Marlijn, dankjewel Sanne. Dankjewel Lars ook. En wie al nog meer, Michiel Vos en Daphne Schippers. Zometeen praat ik onder andere met Bert Haandriekman over de finale van het Scootjesielen in Sneek. En ook met Olaf Koens over vergiftigde journalisten en actievoerders, activisten die vanuit Rusland vertrekken. Dat allemaal zometeen. Tot straks. Leren mediteren? Zen.nl. Het is Final Sale bij Goossens met kortingen tot 70% op de mooiste meubels. Met 25 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op Goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. Leren mediteren? Zen.nl. Ontdek de Final Sale bij Goossens. Nu tot 70% korting op banken. Kom naar Hiswatenwater. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswaterwater.nl. Ik wil van mijn auto af.nl. Ik wil van mijn auto af. Ik wil van mijn auto af. Stel je voor. Uitgerust wakker worden in een handgemaakt bed van organisch katoen, agave, bamboe en dennenhout. Oh ja, maar kan ik dat betalen? Wel bij Ecolife. Zweedse ambacht en design met respect voor onze planeet en een prijs die je niet verwacht. Dus Zweedse kwaliteit, een goed gevoel en een mooie prijs? Yep. Kijk maar op ecolifebeds.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Ik hou van de zomer. Weet je waarom? Deze zomer bestel je bij New York Pizza een pizza en crispy chicken tenders voor maar €11,99. Ik hou van de zomer. Ik hou van pizza. En ik hou van kip. New York Pizza. Ontspan. Tel tot 10. 1... Twee. Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. Oh! Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... Hey, heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. Nu, 15 maanden gratis. 3 uur. NPO Radio 1. Renze Klamer. Zometeen breekt bioloog Auke Florian Hiemstra een eerbetoon aan de vliegende rat. Beter bekend als de stadsduif. Maar nu eerst, het is dus precies 3 uur en tijd voor het NOS Journaal. Met Marnix Ampersen. VVD-lijsttrekker Yeshuge sluit samenwerking met de PVV niet bij voorbaat uit. Ze wil eerst zien waar PVV-leider Wilders mee komt. Die zei na de val van het kabinet dat het tijd is om over ego's heen te stappen. Vertrekkend VVD-leider Rutte weigerde met de PVV samen te werken nadat dat in zijn eerste kabinet was mislukt. Ook vond Rutte dat Wilders zijn minder Marokkanen-uitspraak moest terugnemen.

Nieuwe donateurs van de faunabescherming ontvangen gratis een gesigneerd exemplaar van In een groen knollenland van Bibi Dumontak. Kijk op faunabescherming.nl. Faunabescherming. Hey positieveling, jij die deuren openhoudt, complimenten geeft, even die auto voorlaat. Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou, met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure, beter verzekerd. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl, durft u het aan? Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar BeSure.nl. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Tijgerlelie, de nieuwe thriller van tweevoudig Gouden Strop-winnares Marion Pauw. Een beklemmende thriller over een vriendengroep. Tijgerlelie, nu verkrijgbaar. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen, zelf successen vieren. Maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanagen, zelf zorgen maken. Totdat het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movier geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt. En gebeurt dat toch, dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. NPO Radio 1. Afro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. Renze Klamer. Ja, welkom terug bij de Avro Tros op NPO Radio 1. Tot 4 uur ben ik hier inderdaad. Met onder andere Bert Haandrikman vanuit Sneek. Hij doet daar verslag van de finale van het scootjesielen. Ik duik in het fenomeen biohacking. Biohacking met huisarts Bernard Leenstra. Die maakt zich daar druk over. De vraag is, kan je je lichaam en geest met wetenschap verbeteren? En bioloog Auke Florian Hiemstra die brengt een eerbetoon aan een bijzonder dier. Namelijk aan de stadsduif. Maar nu eerst de vergiftiging van onafhankelijke Russische journalisten in Europa. Radio. Tot 4 uur. Renze Klamer. En daar praat ik over met correspondent voor RTL Nieuws, Olaf Koens. Sinds oktober zijn er meerdere journalisten en activisten die Rusland verlieten vergiftigd. Zo meldt de Letse digitale krant The Insider. Met deze publicatie hoopt de Russische journalist Roman Dobrokhotov andere criticasters van het Kremlin te waarschuwen. Een nieuwe golf van vergiftiging dus, journalisten en activisten als slachtoffer. Olaf Koens, goedemiddag. Ja, hi Renze. Vanaf het Lowlands-terrein, hè, trouwens, begreep ik. Ja, waar jij vanmorgen ook nog was. Dus we wachten op je. Op je terugkeer. Ik moest even naar de studio. Maar ik kom terug. Dat beloof ik bij deze. Ja, jij hebt dit nieuws gevolgd. Even van festivalzaken naar ernstige zaken. Voor de duidelijkheid. Gaat dit allemaal om bevestigde gevallen van vergiftiging? Ja, dat is natuurlijk heel erg moeilijk. Wat we hebben gezien is dat dit in drie gevallen... Het gaat om drie journalisten. Jelena Kostuchenko, Irina Babolian en Natalia Arnaud. Die laatste is een activiste. Vooral Kostuchenko, ja, dat is een van de bekendste journalisten van Rusland. En toen zij in München was, ja, werd ze duizelig. Had ze last van hoofdpijn. Ze was de weg kwijt. En later heeft ze ook last gekregen van echt uitslag over haar hele lichaam. En het is heel moeilijk te zeggen wat dat is, omdat het... Als je daarmee vergiftigd wordt, dan moet je dat direct kunnen constateren. Ja, en zij dacht eerst, god, misschien is het COVID of misschien is het wel een griepje. Dus het is nog niet helemaal bevestigd. De Duitse autoriteiten hebben ook het onderzoek opnieuw geopend. Maar die andere activiste, die is na die vergiftiging naar Amerika gevlogen. En daar hebben Amerikaanse artsen wel gezegd dat het toch echt wel om een toxisch zenuwgif gaat. Ja, en jij zegt, je moet dat meteen aantonen. Waarom is dat zo belangrijk? Nou, omdat dat verdwijnt uit je bloed. Zeker dit soort vergiftigingen, die gaan heel snel. Daar heb je last van. Een aantal dagen, soms een week. En daarna verdwijnt het weer. Het is niet direct de bedoeling dat je er dood aan gaat. We hebben een beetje het idee, dat is een beetje wat er onder collega's leeft, dat dit echt als een waarschuwing is gedaan. Hè? Dat Russen aan Russische journalisten en activisten hier bij ons in Europa laten zien. Kijk, we houden je in de gaten, we kunnen je volgen. En als we willen, kunnen we je ook vergiftigen. Ja, bizar idee. Even, hier in de studio zit ook huisarts Bernard Leenstra. Ik weet niet of vergiftiging nou helemaal jouw expertise is. Maar, we maken het gelukkig niet zo vaak mee. Nee, dat geloof ik, ja. Maar zo werkt dus de gevolgen kun je nog wel ondervinden. Terwijl eigenlijk de oorzaak dan niet meer traceerbaar is. Ja, en dat hangt natuurlijk wel ontzettend af van waarmee er vergiftigd is. Maar dat kunnen soms inderdaad vluchtige stoffen zijn. En dan is dat ontzettend lastig terug te vinden in het bloed. Soms kan je dat dan toch nog wel eens een keer bijvoorbeeld in haar vinden. Maar goed, ja, in deze situatie is het voor mij natuurlijk ook heel erg lastig om daarover te oordelen. Dat snap ik. Maar jij zegt dus, Olaf, het is bedoeld als bewuste waarschuwing. Terwijl, ja, dit zijn dus dan mensen die Rusland al hebben verlaten. Wat is dan precies de boodschap? Kom hier nooit meer terug? Nou, ik denk dat de boodschap nog wel erger is eigenlijk. Het is natuurlijk enorm zorgwekkend in heel veel opzichten. In Rusland zijn er vaker mensen vergiftigd. En dan hebben we het meestal in het verleden gehad over geheime agenten die stiekem zijn overgelopen. Wat schimmige spionagezaken. Dit gaat om journalisten. Dit is, dit kun je gerust noemen wat het is. Een aanval op de vrije pers. En dat het gebeurt in Europa. Dit gebeurde in München, die andere vergiftiging in Praag. Dat gebeurt dus in de Europese Unie. Dan lijkt het er toch echt wel op dat de Russische geheime dienst nog altijd vrij spel heeft in Europa. En dat is natuurlijk enorm zorgwekkend. Ja. Als het in München kan gebeuren, als het in Praag kan gebeuren, dan kan het ook in Amsterdam gebeuren. Nee, laat daar geen misverstand over staan hoe ernstig het is. Maar wat ik meer bij mijn vraag bedoel, omdat je zegt, het is dus ook niet, het is niet dodelijk vergif in deze gevallen. En misschien ook bewust. Dus het is, het is niet bedoeld om te vermoorden blijkbaar, maar wel om, waarom dan precies? Om die macht te laten gelden? Om je macht te laten gelden en om mensen te waarschuwen. Om ze duidelijk te laten maken van, hey, jij bent dan misschien wel uit Rusland gevlucht, maar jouw werk bevalt ons nog steeds niet. We hebben je in de gaten. Dit is een soort waarschuwing. Dit heb je overleefd, maar misschien overleef je het de volgende keer niet. Ik ken natuurlijk een hoop Russische journalisten die de afgelopen anderhalf jaar Rusland ontvlucht zijn. En toen dit naar buiten kwam, heb ik natuurlijk een aantal van hen gesproken. Ja, weet je, dit zorgt toch echt wel voor, ik wil niet zeggen paniek, maar mensen maken zich zorgen. En je gaat natuurlijk anders kijken naar allerlei dingen. Ik zat gisteren met een aantal Russische collega's wat iets te eten besteld bij Thuisbezorgd. En dan ga je toch kijken, weet je, wie heeft het eigenlijk gemaakt? Wie heeft die pakketten aangeraakt? Wie heeft dat eten verpakt? Ja. Dit soort angst kun je natuurlijk niet je leven laten bepalen. Maar het feit dat dit gebeurt, en daar gaan we dus vanuit, als dat zo is, dat de Russische inlichtingendiensten nog altijd vrij spel hebben binnen Europa, ja, dat is gewoon extreem zorgelijk voor de mensen die enorm doelwit zijn. En dat zijn die journalisten uit Rusland dus, bij ons. Ja, precies. Dus jij zit daar natuurlijk al eventjes niet meer. Maar toch, maak je dan zelf ook in één keer zorgen? Inderdaad, wat je zegt, als je eten bestelt, word je er ook paranoia van nu? Ja, je moet in dat soort gevallen de angst niet laten overnemen. Hè. Voor mij is het verschil natuurlijk ook nog dat ik Nederlands staatsburger ben. Dat is natuurlijk wel een hele andere stap wanneer de Russen daadwerkelijk Nederlanders zouden gaan vergiftigen. Daar maak ik me niet zoveel zorgen om. Maar het is wel duidelijk dat we in dit werk, en vooral voor mijn Russische collega's, we moeten gewoon heel goed nadenken over hoe we veilig blijven. En daar misschien ook bepaalde dingen op aanpassen. Omdat je niet wil, je wil het volgende slachtoffer niet zijn. En deze twee journalisten, deze activisten, ze kunnen het navertellen. Die zaak is opnieuw geopend. Het wordt opnieuw onderzocht. En inderdaad, misschien, zoals je andere gast zei, kan er nog iets gevonden worden in haar en dergelijke. Nou, dat moet duidelijk worden. Ja. Maar het is ook vooral belangrijk dat iedereen op zijn hoede is. Nee, zeker, ja. En zelfs dan, zelfs als het duidelijk wordt, kan ik me zo voorstellen, dan zal de reactie zijn van het Kremlin, daar hebben wij helemaal niets mee te maken. Nee, ik heb nog eens even nagelezen net voordat ik naar Lowlands ging of de Russen er iets over gezegd hebben. Daar is nog niets over naar buiten gekomen. Dat zal ook niet snel gebeuren. Het is natuurlijk vaker gebeurd de afgelopen jaren dat er activisten, politici, journalisten ook vergiftigd zijn. Denk natuurlijk aan die zaak met Alexei Navalny, ja, die dat op een nipper na overleefd heeft. Hij kon het net navertellen. Die is toen naar Duitsland gegaan. Daar heeft hij heel lang in een ziekenhuis gelegen waar hij gerevalideerd is. Uit Rusland geen reactie, maar dat hebben we ook niet verwacht. Nee, want de les is dus nu van de insider ook, let op. Want het is dus wel zo dat bij sommige dingen, maar dan moet ik misschien weer even naar Bernard Leenstra kijken, dat je soms misschien denkt, ik heb verschijnselen van iets. Hoe eerder je erbij bent, hoe meer kans je hebt dat het nog goed afloopt, toch Bernard? Ja, en ook daar hangt het weer natuurlijk vanaf wat het is. Maar in het algemeen, als je ziek wordt, dan is dat zo. We hebben ook geloof ik voorbeelden gezien waarbij dat niet meer zo was. En dat was nog voor Navalny. Ik ben even de naam kwijt. Maar de vergiftigingen hebben we natuurlijk vaker gehoord. En daar lagen ze in het ziekenhuis en zijn ze toch nog later overleden. Ja, nou, opgepast dus voor alle Russische journalisten en andere mensen die in die sfeer werken. Dank even, Olaf Koens. En nou ja, tot straks misschien, zou ik dan zeggen. Dat is goed. Oké. Okay. Tot 4 uur. Renze Klamer. When the angels up and leave you cold, slamming all your doors, I'll be around. On a frozen night, lights carved in ice, I'll be around. And through the heavy times of cold, when you're about to ball, I'll be around. Bottom of the wine, love is hard to find, I'll be around. Dark days come and aches will pound, eyes will haunt and bring you down. When you're done, I'll be around. When the clouds dissipate to blue, dissolve over you, I'll be around. If you find doubt we're talking about, I'll be around. When the whole world appears a lie, pity in your eyes, I'll be around. Everyone is gone and you're still rambling on, I'll be around. Months will fall and weeks will drown, hearts will be full and void of sound. As it goes, I'll be around. Van O.C. Elliott. We gaan naar Friesland, want dat staat in het teken van SKS-kampioenschap Scootjesielen. 14 schippers die strijden voor het zilveren scootje, als ik het een beetje goed uitspreek. Ik heb het al eens gade geslagen daar vanaf de Sneekse kust, zullen we maar zeggen. Bert Hanrikman die volgt de wedstrijd voor Omroep Max. Twaalf weken lang volgen wij beiden het Scootjesiel. Ik doch dat voor Omroep Friesland. En ik voor Omroep Max. Trouwens Bert, kies nou eigenlijk een beetje Fries? Nou, niet echt. Het is nu 11:30 en nu gaan we met de speedboot naar het uitzendschip. Kijk, daar ligt het. Midden op het meer. Bert, hoe gaat het bij jullie? En kijk wie daar aankomt. Net vanaf de boot waar hij verslag heeft gedaan voor Omroep Friesland. Hè? Ja, zeker. Hele harde wind, maar mooi verslag. Eelke Diekstra, scootjekenner bij uitstek. 17:50 nu, over een paar minuten. Dan gaat de uitzending van het Max Scootje Journaal beginnen. En zo brengen we, together, het scootje zien. Ja, dat klinkt top, Bert. Ik moet zeggen... Dankjewel, Renze. Ik heb zelf ooit een keer een week als kind vakantie gehad met de familie in Sneek. Het was verschrikkelijk weer. De hele week was het regen. Het was binnenzitten in de camping en klaar voor jassen en pesten en dat soort dingen. Maar die scootjes die heb ik toen wel voor het eerst gezien. En dacht, wat is dat toch? En dat begon al een beetje te leven daar. En dat kampioenschap zou ik bijna zijn. Dacht, wat is dat hier voor een soort fenomeen? Een soort grote zeilboten bedoeld voor de vracht ooit. Maar jij bent ook als niet-Fries ben jij daar. Ja, klopt. Word je een beetje geaccepteerd eigenlijk? Nou, ja, het is wel grappig om die Friese taal net te laten horen. En het is belangrijk dat je hier, als je in Friesland bent, in elk geval probeert om die taal te spreken. Je moet er niet je neus voor ophalen en denken van, nou, dat kan ik toch niet. Ik spreek gewoon ABN. Ja. Nee, als je het probeert, dan sta je al met drie punten voor. Ja, dan scoor je punten. En dat waarderen ze heel erg. Maar kom jij dan verder dan op Moorn en dat soort platitudes? Nou, niet heel erg ver kom ik, hoor. Het valt wel heel erg tegen, hoor. Want ja, dat stukje wat je net liet horen, hoor ik nu alweer een fout in die ik toen nog niet wist. Waarvan ik, want it bijvoorbeeld, it, dat schrijf je als it of als yt, maar dat spreek je dan weer uit als ut, weet je. Oh, ik dacht dus, dat was it Gidon, maar het is ut Gidon. Ja, precies. Okay. Ja, het is ut wetter, heb ik deze week ook geleerd. Het water is ut wetter, maar je schrijft it wetter. Nou ja, dat is een heel lastig geval. Ja. Maar goed, ik kom er wel uit, hoor. Gelukkig maar. Maar je bent ook een beetje een soort fenomeen geworden daar, heb ik het idee, in de tussentijd. Nou ja, als je elke dag het Max Koetsenjournaal presenteert op tv en je loopt hier rond, dan loop je natuurlijk binnen de doelgroep zelf rond. Dus dan word je nogal herkend. En dat is voor mij wel een aardig nieuwe gewaarwording. Want ik ben in eerste instantie toch iemand, een mannetje van de radio. Ja, dat is wel, dan leid je een relatief anoniem bestaan. En dat is wel even anders hier. Maar daar weet jij denk ik alles van, Renze. Nou, dat valt heel erg mee, hoor. Maar het was wel, toen ik alleen nog radio deed, was het alleen dat mensen soms bij de naam dachten. Huh, maar ben jij dan diegene? Ja, er zijn natuurlijk mensen die naar de webcam kijken. Dat kan ook. Of dat mag je niet meer zo noemen, de webcam. Hoe heet dat tegenwoordig? Gewoon de camera's? De studiocamera's? Ja, de camera's. Ja, maar ja, de meeste precies, mensen die horen alleen de audio, dat is waar. Maar goed, even over het scootje zielen zelf. Voor de mensen die dat en anders neem ons er vooral helemaal mee. Het is de laatste racedag vandaag. Met een winnaar Klopt. Die al bekend is. Ja, dat is wel uniek. Afgelopen woensdag werd Grauw tot kampioen verheven. En dan vraag je natuurlijk af van, is het nog wel spannend? Nou, dat is zeker wel het geval. Want Grauw, uniek overigens hoor, 2 dagen voor de slotdag dat kampioen wordt. Dat is gebeurd voor het eerst in 23 jaar tijd. Maar de nummers 2, 3 en 4, die liggen allemaal heel dicht nog bij elkaar in het klassement. En dus azen zij vandaag allemaal nog op de plek die voor hun nog het hoogst haalbaar is. Dat is plaats nummer 2. Grauw moet je zien als, nou, als ik een vergelijking maak met Max Verstappen, een soort onverslaanbaar team is dat. En dat heeft te maken met hun onverstoorbaarheid. Ze hebben elke dag opnieuw kwaliteit geleverd. Ze hebben geen steken laten vallen, geen punten verkwist. Zij letten echt op alle details. Ik zag ze deze week met een meetlat in de weer om te kijken hoe het zeil stond. Ongelooflijk. Dat is het geheim, denk ik, van Grauw. Maar als je de vergelijking met de Formule 1 maakt, dan is het natuurlijk ook welk team heeft het meeste geld en hoe ziet die bolide eruit? Terwijl die scootjes, zijn die niet allemaal gewoon precies hetzelfde? Ja, dat is wel de bedoeling. Daarvoor is vorig jaar ook een nieuwe zeilformule in het leven geroepen. Wat betekent dat al die scootjes toch min of meer gelijk aan elkaar zijn. Een zwaar scootje bijvoorbeeld, dat langzamer zou gaan, die mag bijvoorbeeld een sterke zeil hanteren om de boel maar naar elkaar toe te trekken. Ah ja, interessant. Weet jij er iets van, Bernard, van scootjes zielen? Ja, ik ben eigenlijk een Fries. Jij bent Bernard Leenstra, de huisarts, is een Fries? Ja, oké, gelegenheidsfries. Mijn heiten Mem, mijn ouders die zijn Fries. Ze spreken thuis ook Fries, maar ik ben echt opgegroeid in het Gooi. Dus ik ben een soort Friese kakker met je rare mix. Maar ik heb daardoor wel een beetje affiniteit met scootjes zielen. Ja, dat maak ik wel. Maar je hebt het niet gedaan? Nee, maar ik heb het wel veel gezien. En de beleving. En dan, ken je dan ook de naam en faam van Team Grauw? Nee, dit moet ik toch echt eerlijk bekennen. Ik vind het heel knap van ze. Oké, nee, maar we luisteren en we leren. Nou, dat zijn dus de absolute winnaars. Plekken 2, 3 en 4 nog te vergeven, horen we net van Bert. Er zijn 14 teams die meedoen. Het lijkt me ook wel zo'n evenement waarbij er weer allerlei bijzondere verhalen en gebeurtenissen zijn, Bert. Ja, veel onvergetelijke momenten begonnen eigenlijk meteen al op de eerste dag, hè, van dit kampioenschap. Toen was het enorm slecht weer. Veel wind, veel regen. En met alle gevolgen van dien, het scootje van Heerenveen sloeg om. Dat waren echt wel beelden waarvan ik ongelooflijk schrok. Maar eindelijk is het schip weer overeind gehaald. Niemand is ook gewond geraakt. Maar dat was een heftig begin. En aan dat scootje van Heerenveen kleeft nog wel een bijzonder verhaal, vind ik. Ik had deze week de schipper van Heerenveen te gast in het journaal. En hij vertelde dat zijn vader, Pieter Brouwer, ook een legendarisch scootjerschipper, ernstig ziek is. En hij vaart nu deze dagen mee als coach op het schip van zijn zoon om deze moeilijke periode door te komen. En eigenlijk leek in van hoe sterk de familiebanden zijn in deze wereld van scootjesielen. Die gaan heel ver terug, hè? Vaak zelfs tot oerpaken aan toe. Die jaren geleden, decennia terug op het schip voer waar nu achterkleinzoon bij wijze van spreken op zeilt. Dat is bijzonder. Ja, dat heb ik toen. Ik dacht eerst een scootje, nou, waar kan je het leren? Dan kun je ook inschrijven, maar zo werkt dat niet. Je moet ergens tot een soort clan behoren, toch? Ja, klopt. Het is niet voor Jan en alle man. Maar ja, goed, toch hebben ze ook wel nieuwe aanwas nodig. Er is wat minder interesse. Mensen onderschatten vaak de tijd die erin gaat zitten om hier aan mee te doen. Dus ik weet niet hoe sterk en zwaar de toelatingseisen zijn. Maar ik denk dat ze wel blij zijn met nieuwe aanwas. Ja, laten we even luisteren naar de tijd van de oerpakers en beppers die scootjes bedwongen. Want dit is bijvoorbeeld een stukje verslag uit het jaar 1964. In Friesland is weer gelegenheid om een van de mooiste schouwspelen te zien die ons waterland te bieden heeft. Scootjesielen. Het hardzeilen van beurt- en vrachtschepen. 10 tjalken gingen van start in de eerste van een serie ontmoetingen. En een van de meest klassieke wedstrijden op het water was begonnen. De strijd van de zware schepen met de donkere of lichte zeilen trekt ieder jaar veel bezoekers, ook uit het buitenland naar het merengebied, die het soms ruige spel om de eer van schipper en schip willen volgen. Dat deze traditie, zij het in een wat andere vorm, bestendigd kon worden, is de trots van Friesland dat met dit evenement zijn schoonheid onderstreept. En dat orkestje eronder. Kun je niet één keer, Bert, even op deze wijze, gewoon misschien die laatste dag, dat zou toch schitterend zijn, even dat polygoonstemmetje opzetten. Nou, geweldig mooie sfeer hier op deze slotdag van het scootjesielen. Traditiegetrouw wordt er dan gezeild op het Snekermeer. Als je hier naartoe komt, ja, dan is het alsof je een levende ansichtkaart binnenwandelt. Prachtig om die oude scootjes te zien op het blauwe water met bruine zeilen. Ja, een stukje historie bovendien, want scootjes zijn natuurlijk oude vrachtschepen die vroeger werden gebruikt om lading te vervoeren over het Friese water. En daarmee is het misschien wel een mooi eerbetoon aan de cultuur van Friesland. Daar zijn ze allemaal heel trots op in deze provincie. Blijkt ook uit de enorme belangstelling veel mensen hier langs de kant van het water aan het Snekermeer. Bert Hendrikman in Sneek, dankjewel. Vandaag de laatste uitzending van het Scootjesjournaal bij Omroep Max, dus om 17:30 op NPO 1. Dankjewel Bert, veel plezier daar. Dankjewel Renze, hoi. I'm losing control. It gets harder to breathe. Feels like I'm falling head over heels. Did you feel it too when you accidentally touched my hand and out of the blue I stuttered and stumbled? Do you notice how it's like I'm struck by lightning? 'Cause every time that you smile these feelings that I have, 'cause I'm losing control. It gets harder to breathe. Feels like I'm falling head over heels. And though it's so strong, stronger than me, feels like I'm falling. is dat van de Nederlandse Savine, Head Over Heels. Zometeen dan praat ik met huisarts Bernard Leenstra. Die is kritisch op het fenomeen biohacking. Kun je jezelf met wetenschap bijvoorbeeld stressbestendiger maken? Daar gaan we het zo meteen over hebben. En anticonceptie voor duiven. Ja, ook daar kun je over praten. Hoe dat zit, dat vertelt bioloog Auke Florian Hiemstra. Die tezamen met een duif hier in de studio is gekomen. Het is een echte ook, toch, Auke Florian? Zeker, het is een stofsnoot van mij uit Leiden. Hij beweegt al weinig, dus ik ga ervan uit dat hij niet meer leeft. Geen mediatraind, hè? Nou, we horen zo alles over na het NOS-journaal van 3:30. NPO Radio 1. Met Marnix Ampersen. Een Britse verpleegkundige is veroordeeld voor de moord op 7 baby's en poging tot doodslag op 6 andere kinderen. De baby's overleden in een ziekenhuis, sommige door vergiftiging. De verpleegkundige zegt onschuldig te zijn. VVD-lijsttrekker Yishuv Gus sluit samenwerking met de PVV niet bij voorbaat uit, in tegenstelling tot haar voorganger Rutte. Yishuv Gus verwijst naar een uitspraak van PVV-leider Wilders, die zei dat het tijd is om over ego's heen te stappen. FC Twente heeft 28 supporters een stadionverbod opgelegd na de rellen rond de thuiswedstrijd tegen Hammarby. Bij de wedstrijd in de voorrondes van de Conference League 3 weken geleden werd onder meer gevochten op de hoofdtribune. FC Twente verwacht nog meer stadionverboden op te leggen. In de hoofdstad van Haiti zijn bij bendegeweld zeker 30 mensen om het leven gekomen. Inwoners van een wijk in Port-au-Prince werden doodgeschoten en huizen werden geplunderd, zegt de mensenrechtenorganisatie. Volgens de VN zijn deze week duizenden mensen in de stad hun huis ontvlucht. En de ANWB Verkeersinformatie met Erik Evengroen. Ja, het is druk op de weg. Ruim 300 kilometer file op dit moment. De meeste vertragingen zien we terug in het zuiden van het land. Zoals op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor knooppunt Empel rijdt het langzaam over 8 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht en de vertraging is 20 minuten. Ook 20 minuten vertraging op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Voor Wessum staat 6 kilometer file. Ook daar is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. En de meeste vertragingen zien we op de omrijroutes van de afgesloten A29. Zoals op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda-West en Dordrecht 14 kilometer file en een 30 minuten vertraging. Ruim 3 kwartier vertraging heb je op de A17 Roosendaal richting Dordrecht voor de aansluiting met de A16. En tenslotte de N217 Spijkenisse-Dordrecht bij Maasland in beide richtingen 20 minuten oponthoud. NPO Radio 1. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Renze Klamer. Nou, zometeen dus alles over de stadsduif met bioloog Auke Florian Hiemstra. Maar eerst biohacking of biohacking. Het is een populaire methode waarmee je de prestaties van je lichaam en geest zou kunnen verbeteren door gebruik te maken van wetenschappelijke kennis. KRO-NCRV kondigt zelfs aan in september met een programma hierover te komen op NPO 1 Primetime, de Biohack Project, waarin bekende Nederlanders leren hoe ze hun lichaam en geest de baas kunnen zijn. Nou, huisarts Bernard Leenstra, die wordt daar niet heel vrolijk van. Eigenlijk van dat hele biohacking niet. En wat is het eigenlijk? Ja, dat vraag ik me eigenlijk ook nog steeds af. Als ik me steeds verder in verdiep, komt er steeds meer bij. Ik zie termen voorbij komen. Nou, trouwens, misschien wel leuk om daarmee mee te beginnen. Dat is de definitie wat diegene die biohacker die in dat programma voorkomt, het omschrijft. Die zegt, ja, met biohacking probeer je meer inzicht en controle te krijgen over lichaam en geest. Met behulp van technologie en wetenschap. En nou komt het, daarin is meten de sleutel. Met diverse tools, zoals een hartslagmeter, sporthorloge, labtesten, zoals bloed en DNA, of met apps op je telefoon. Ja, weet je, het klinkt fantastisch. Maar de werkelijkheid is dat het natuurlijk ontzettend flauwekul is. Waarom? Nou ja, je kan niet met een screening van je DNA of wat bloedwaardes controle krijgen over je lichaam. Dat is een soort, ja, wensgeneeskunde. Het idee dat de gezondheid helemaal maakbaar is. Nou, dat is een hype, dat zien we steeds meer opkomen. Ook op sociale media. En nu dus ook op de publieke omroep. Ja, want even, je zegt die roeier, maar dat is dan Govert Viergever. De ex-Olympisch roeier. En die heeft een belangrijke rol in dat programma. Want die heeft ook een bedrijfje daarin, toch? In dat biohacking. Ja, die heeft er ook een bedrijfje in. En kijk, het moet nog uitgezonden worden. Ik heb ook contact gehad met Caro en CRV. Omdat ik, zoals je weet, wel eens wat stukken schrijf voor kranten. En ook hierover iets wil schrijven. Ik mag ook een aflevering eerder inzien. Die heb ik nog niet gezien. Dus nee, ik kan nog niet daarover oordelen. Ik ga af wat er nu staat op de website. En over biohacking als principe. En wat ze aanbieden op met dat bedrijf. Voor eigenlijk, reinste flauwekul. Ja, want jij vond het, en dat oordeel kun je hebben. Want je hebt dus inderdaad nog geen aflevering gezien. Niemand niet. Ja. Maar je vindt überhaupt zo'n programma Primetime over dat thema. Dat moet je niet doen. Kijk, we moeten goed nadenken over wat willen we nou meegeven. Zeker als een gezaghebbende organisatie als KRO en NCRV. Met wetenschapsprogramma's zoals Pointer. Dus dat is toch wel vrij serieus. Primetime, 8:30 wordt dat uitgezonden. Heel veel mensen gaan dit zien. Heel veel bekende Nederlanders die gaan dan op stressvolle situaties. Dan worden ze ook daarvoor nog gebiohackt. Nogmaals, wat dat dan precies is, dat is nog onduidelijk. Maar als we afgaan op de website, dan staat dingen als, we gaan bloed prikken. Maar je kan niet op basis van welke bloeduitslagen dan ook en welke vervolgstappen dan ook, als je niet ziek bent, dat verbeteren. Dat bestaat helaas niet. Maar even, toch even advocaat van de duivel. Ik denk, als ik dit zie, kijk, jij hebt er meer verstand van ik denk gewoon, dit is, ik heb ook wel eens een tijdje wat intensiever gesport en dan hou ik alles gewoon een beetje bij. Dan hoop ik daar mijn voordeel mee te doen. En denk, misschien moet ik wat meer suiker of wat meer dit en dan voel ik me beter. Ja. Wordt de soep niet gewoon iets te heet? Nee. Iets te heet opgediend hier? Ja, nee, kijk, dat is waar. Hè. Kijk, als jij bijvoorbeeld, denk aan alle profvoetballers of die hebben hartslagmeters, dus dat klopt ook. Je kan ook wel je conditie verbeteren als je echt topprestaties moet leveren. En dat geldt voor die sporthorloges ook. Ik heb mezelf ook. Maar dat is even over het stukje je sportprestaties willen verbeteren. Of gewoon je slapen. Ik had toen bijvoorbeeld, ik zat ooit in een van de schaatsprogramma. En toen moest ik ook voor het eerst zo'n smartwatch om. Ja. En toen kwam ik achter, niet dat ik heel veel alcohol drink, maar als je inderdaad ook maar 1 of 2 biertjes drinkt, dat dan mijn slaap, als je keek naar je ademhaling en herstel en zo, was echt al een stuk minder dan wanneer ik dat niet deed. Dacht, dat is een leuke les. Niet alleen voor het schaatsen, maar ook gewoon voor überhaupt mijn leven. Als ik denk, fitte dag, dus geen alcohol van tevoren. Maar dat is helemaal waar. En daar heb je allemaal dit soort labtesten, DNA en sporthorloges en weet ik allemaal wat niet voor nodig. Dat is gewoon een gegeven die ook wij huisartsen delen met mensen die niet goed kunnen slapen. Ja. Kijk, waar we vanaf moeten is dat we, wat ik net al zei, het lijkt wel of we een soort ziekmakende, toenemende gedachte hebben over onze gezondheid. Dat we dat veel meer kunnen maken dan dat we willen. En het lijkt, omdat dat merk je bij patiënten? Merk je bij patiënten, dat zie je op sociale media enorm toekomen. Iedereen moet aan de supplementen. Maar dat komt omdat we, denk ik, steeds meer mensen moeite hebben met dat we af en toe somber zijn, dat we af en toe moe zijn, dat we af en toe ziek zijn. Dat hoort bij het leven. En daar zijn geen gouden pillen voor die dat kunnen verbeteren. En we moeten vooral niet de illusie wekken dat we dat wel kunnen doen. Want dat is wat dat programma doet. Ja. Mensen gaan dat zien. Mensen gaan mogelijk zien dat zij denken baat te hebben bij dat biohacken. En morgen staan ze bij mij op de stoep in de huisartsenpraktijk en bij mijn 14.000 huisartsencollega's. En dat kunnen we in de zorg er niet bij hebben. Dat is waar je bang voor bent. Dat is het tweede. Dus ten eerste is er echt geen enkel bewijs dat wat zij doen dat klopt. Hoe mooi het ook verpakt wordt in een gaaf verhaal. Mm. En het tweede is dat het eigenlijk onnodig drukverhogend is op onze zorg. We hebben het al razend druk, dus laten we niet dit soort niet passende, eigenlijk commerciële doeleinden niet binnen onze zorg laten. Dat kunnen we er gewoon echt niet bij hebben. Ja. Dus wat ik, goed, ik ga de aflevering zien, maar ik ga daar kritisch kijken, maar ook eerlijk. Hè, misschien valt het inderdaad mee, maar zo niet. Ja, dan zou ik toch vinden. Dat is niet uit te zenden. Het is ook niet dat ze beloven dat het zo is, toch? Het is meer ze gaan het testen. Als het lukt, dan profiteren ze hier in het dagelijks leven van. En dan zeg jij, als dat dus gebeurt. Dus stel een van die, Lise Korbezoek, Rick Paul van Mulligen, Monique Hendricks, Stefano Holbein en Shinky Knecht zie ik hier. Die komen ergens achter van, als ik dit doe, dan zijn mijn waarden anders en daardoor voel ik me fitter. Ja. Dan denk jij, daar staan er volgende jaar 6 patiënten op de stoep die zeggen dat wil ik ook. Ja, maar dat komt omdat ze het koppelen naar, ik citeer, in de huidige maatschappij kunnen een enorme tempo, toenemende onzekerheden, groeiende verantwoordelijkheden overweldigend zijn. Van hoge werkdruk, impact van sociale media, et cetera, financiële zorgen. Ja, dat is wel even heel veel meer dan alleen zo'n stressvolle situatie. We geven daarmee dus kennelijk het idee dat als je dat doet, dat je dit soort problemen kan oplossen. Ja. En dat is gewoon valse hoop bieden. Ik zie ook Florian ook zeer geïnteresseerd kijken. Waarschijnlijk vanwege jouw werk als bioloog. Nou, ik heb dus wel gewoon een horloge die bijhoudt hoeveel stappen ik zet. Dat helpt wel soms als ik weinig beweeg op een dag. Dat heb je niet altijd door. Maar dan soms op het eind van de dag denk ik, help, ik moet toch nog even een rondje gaan lopen. Ja, dus, maar dat is iets anders dan je bloed prikken en een totaal overzicht krijgen van je DNA. Want je, om iets te kunnen snappen van je DNA moet je klinisch geneticus zijn. En met geneeskunde bij ben je 10 jaar bezig. Met alle respect voor iemand die een of andere cursus volgt, dan kan je dat niet. Als jij 2 maanden lang Microsoft Flight Simulator speelt en je bent daar ontzettend goed in, dan ga je no way vanaf de gate van Schiphol naar New York kunnen vliegen. Ook al kan je kan je dat wel in het spel. Alleen bij het vliegtuig zie je dat, want je komt geen centimeter verder. Alleen met de geneeskunde is dat wat lastiger om dat te laten zien. Mensen hebben alleen de illusie dat het zo is. En wij, ik als huisarts, en ook deels spreek ik namens mijn landelijke huisartsenvereniging, ja, wij moeten dat begrenzen en mensen zorgen dat ze niet in zo'n val trappen. En ook, moet het niet doen. Of het nou inderdaad gaat om dit programma, maar het is onderdeel van een bredere trend, schetsen aan het begin. Bijvoorbeeld dat meten van bloedwaardes inderdaad, dat is iets waar wij leken niet gestudeerd en eigenlijk niks mee kunnen en niks op basis van kunnen beoordelen. Nee, precies. Kijk, bloedtesten zijn heel nuttig en elke huisarts gebruikt ze dagelijks, maar dat is bijvoorbeeld om ziektes te voorkomen, op te sporen of om te kijken om te evalueren. Maar dan moet je wel weten hoe je dat moet interpreteren. En dan moet je ook weten dat bijvoorbeeld een bloedmeting is een momentopname. Het kan zo weer de dag erna anders zijn. Overigens kan het ook per persoon verschillen. Dat heeft met heel veel dingen te maken. Zonder dat zorgwekkend hoeft te zijn. Zonder dat zorgwekkend hoeft te zijn. En vooral zonder de illusie kweken dat een waarde, waar ook nog een bepaalde foutmarge in kan zitten, om nog maar iets te noemen, heel veel ook daadwerkelijk gaat leiden tot een fysiek iets. Zo, ja. Was het maar zo eenvoudig, dan zouden we van iedereen gewoon zeggen, weet je, 1 januari, iedereen prikt zijn bloed en dan gaan we allemaal die gezondheid lekker maakbaar maken. Maar de realiteit is weer barstiger. Helaas, het werkt niet zo. Nee. Je kunt niet met dat soort simpele hacks een gelukkige leven krijgen. Nee, het klinkt fantastisch. Het klinkt echt super mooi. Maar ook Florian mag wel zijn stapjes blijven tellen. Nee, maar dat is. Nou ja, dat is meten tot een bepaalde graad is dat goed. Mm-hmm. Maar je kan erin doorschieten, is eigenlijk wat je zegt. Nou, je moet gewoon, helaas, moeten we de wetenschap hier laten leiden. Wat werkt wel en wat helaas, werkt niet. Gelukkig. Gelukkig vind ik ook. Maar omdat ik zou willen dat het allemaal zou werken. Want dan zouden we allemaal supergezond en fantastisch leven hebben. Maar de realiteit is dus dat niet zo is. En dat geldt ook bijvoorbeeld voor die slaapapps. Wat jij net zei, dat heel weinig slaapapps zijn maar gevalideerd. Ja. En degenen die onderzocht zijn, blijken eigenlijk, als je dat echt met een goed slaaponderzoek correleert, het helemaal niet zo goed te correleren. Nou, ik ben er sowieso mee gestopt, want ik had wel eens, dan had ik echt, dacht ik, nou, ik word wakker, ik voel mij fantastisch. En dan keek ik op mijn smartwatch, zei die zeer slechte slaap. Ja, zo wil ik niet de dag ingaan. Dus laten we, weet je, het omarmen het leven ook een beetje hoe het komt. En er zijn heel veel ziektes en narigheden, en daar zijn wij huisartsen voor, en überhaupt alle artsen, en daar gaan we ons stinkende best voor doen. Ja. Alleen we moeten het niet pretenderen dat we het mooier kunnen maken dan dat het is. Duidelijk. Geen liefhebber dus van biohacking. Huisarts Bernard Leenstra, dankjewel. Thanks. Blackbirds singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbirds singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. Thank you. uitvoering vind ik dit van de klassieker Blackbird door James Smith. Nieuws via de NOS. In Groot-Brittannië is een verpleegkundige veroordeeld voor de moord op 7 baby's. Ook is ze schuldig bevonden aan poging tot doodslag op 6 andere baby's. Ontzettend heftige zaak. Contact met correspondent Nieuws Posthumus. Nieuws, wat is er precies bekend over deze babymoorden? Het gaat om moorden die plaatsvonden in een ziekenhuis in de plaats Chester in het noordwesten van Engeland, niet ver van Liverpool. Tussen juni 2015 en 2016. En de verpleegkundige Lucy Letby, die heeft daar dus inderdaad minstens 7 baby's omgebracht. Ze is veroordeeld voor de moord op 5 jongens en 2 meisjes. En er wordt nog onderzoek gedaan naar de periode voor 2015, want ze werkte al sinds 2012 in dat ziekenhuis. De gevallen die nou dus bewezen zijn, daarbij zou ze de jonge slachtoffertjes hebben vergiftigd door insuline in te spuiten of lucht te injecteren of ze te veel melk te geven. En het gaat dan voornamelijk om baby's die te vroeg geboren werden. En ze beging die moorden vooral tijdens haar nachtdiensten, want dan kwamen de ouders minder vaak langs op de afdeling. Ja. Ik word er helemaal naar van, eerlijk gezegd, als je het zo vertelt. Is er ook iets van bewijs gevonden? Iets waarom ze dat deed? Of wat is er duidelijk? Er kwamen vermoedens bij collega's toen het wel erg begon op te vallen dat zij eigenlijk altijd dienst had als er baby's in levensgevaar kwamen in het ziekenhuis. En ze werd in 2018 gearresteerd en in 2020 opnieuw. En toen is ze ook aangeklaagd. En intussen waren bij haar ook toen al huiszoekingen gedaan. En bij die huiszoekingen zijn briefjes gevonden. Met daarop in het handschrift van Lucy Letby teksten die eigenlijk een soort van bekentenissen zijn. Ze schreef er bijvoorbeeld op: ik heb ze expres vermoord omdat ik niet goed genoeg ben om ze te verzorgen. Of ik ben een slecht persoon, want ik heb dit gedaan. Dus ja, het is eigenlijk een soort van geschreven bekentenis, zou je kunnen zeggen. Ja, en wat is de straf of de strafeis? Ja, nou, dat gaan we maandag horen om 11 uur Nederlandse tijd. Iedereen hier in Groot-Brittannië gaat er eigenlijk vanuit dat ze levenslang gaat krijgen. De zwaarste gevangenisstraf die mogelijk is. Oké. Okay. NOS-correspondent Nieuws Posthumus, dankjewel voor deze update. NPO Radio. Tot 4 uur. Renze Klamer. Ja, ik word hier al bijna een uur lang niet alleen aangekeken door Auke Florian Hiemstra in zijn mooie gele shirt met bijpassend horlogebandje, wat mij ook opviel. Was dat een bewustje? Ik heb vaak geel aan, dus een geel bandje is een veilige keus. Kijk, ook nog door zijn kleine buurman of buurvrouw, ik weet het eigenlijk niet eens. Wat is het? Kan je niet zien aan de buitenkant. Van deze duif of vliegende rat. Zo worden ze ook wel genoemd. Vind ik toch een mindere benaming eigenlijk, Renze. In Heerlen waren ze de overlast zat en zijn ze een project gestart met anticonceptievoer voor duiven. En dat werkt daar. De populatie duiven is in de jaartijd met 20% gedaald. Dus daar gaan we eens even in duiken, in de duiven. Heb je dat beest ook thuis staan, zo naast op de kast? Of wat is het verhaal van deze duif? Hoe heet hij eigenlijk? Hij heeft geen naam. En dat is ook. Ik werk bij Naturalis, daar hebben we 42 miljoen dieren. Als u die allemaal ook nog eens een unieke naam zou moeten geven. Ja. Het is gewoon een duif. En deze staat voor de soort. De duif. Je deduificeert hem nu een beetje. Hoor. Deze duif heeft ook gevoelens gehad. Ja. Nee, laat hem nu een naam geven. Hoe zullen we hem noemen? Ach, en jij mag het bedenken dan. Aukje. Ach jongens. Het is een duif, maar gewoon überhaupt niet speciaal deze. Maar überhaupt duiven vind ik waanzinnige stadsdieren. Ja? En wij denken altijd heel erg dat de stad een plek is gebouwd door mensen voor mensen. Ja. Maar heel veel andere dieren wonen daar ook met ons. Waaronder dus de duif. Okay. En duiven vind ik waanzinnig, omdat we vaak heel erg denken dat ze vrij dom zijn. Maar eigenlijk zijn het dus hele intelligente, slimme dieren. En ze zijn misschien in steden wat algemeen. Maar dat ze algemeen zijn duiven heel slim en intelligent? Nou, dat blijkt uit allerlei onderzoek. En het lastige is, je kan niet heel makkelijk meten hoe intelligent een dier is. Maar dus door proefjes of experimenten te doen, kan je daar wel achter komen. Ja. En bijvoorbeeld, de duif slaagt voor de spiegeltest. Wat zie jij als je in een spiegel kijkt? Meestal mezelf. Meestal, heel goed. Dat hoopte ik al. En voor ons is dat heel normaal, dat je jezelf ziet in een spiegel. Maar heel veel dieren die snappen dat compleet niet. Ah, ja, ja. En er zijn dus een paar uitzonderingen, waaronder dus een paar aapsoorten, waaronder wij zelf. Verder olifanten snappen dat ze zichzelf zien in de spiegel. Dolfijnen snappen dat. en de duif. Hè? Dus er gebeurt in dat kleine kopje van de duif gebeurt toch van alles dat ze kennelijk doorhebben dat ze dat zelf zijn. Ja, ja, maar even, ik zit even hard te bedenken. Dus bijvoorbeeld een hond, die is ook redelijk slim. Enigszins. Maar toch, heel veel dieren die herkennen dan zichzelf niet in een spiegel. De duif wel. Nou, de duif had ik niet achter Aukje gezocht. Daarom. Een ander mooi verhaal gaat over kunst. Ja. Waarbij Japanse onderzoekers duiven naar kunstwerk hebben laten kijken. Kunstwerken van Picasso en Monet. En 5 van de een, 5 van de ander. En 2 knoppen. En dan moesten ze eigenlijk op de knop drukken als het een Picasso was. Of een andere knop als het een Monet was. En na een tijdje hadden ze dat dan door. Als ze het goed hadden, kregen ze een beloning. Maar het spannende is, daarna konden de onderzoekers welk werk dan ook voor de duif zetten. Ook had de duif dat nog nooit gezien. Ja. En dan keek de duif er even naar en dan dacht van, nou, dan moet dit ook een Picasso zijn. Oftewel, die duif hadden niet puur die schilderij uit hun hoofd geleerd, maar die hadden de hele kunststijl daarachter ineens. Ja, een soort ChatGPT. Ja, of een soort kunstkenners. Ja. Ja. Ja, en hetzelfde geldt voor onderzoek naar kanker, waarbij duiven hebben gekeken naar scans, x-rays, waarop dus een tumor was te zien. En na 2 weken trainen wist een duif beter een tumor te herkennen dan een arts. Nee, wacht, nee. De duiven hadden het 85% goed, terwijl artsen maar 80% halen. En als je zelfs 4 duiven samen laat kijken, hadden ze 99% van alle x-rays hadden ze goed. Nou, sorry, maar hier sta ik echt even. Maar als je dat soort dingen weet, dan kijk je toch heel anders naar de duif. Die scheidende duiven, die heel je auto verpesten altijd in de stad. Ja, maar dat, nou, maar dan wil ik toch meteen weer ingrijpen. Want mensen vinden het dus heel leuk om duiven te voeren. Ja. Dat doen we massaal. Maar mensen vinden het heel vervelend dat ze poepen. Maar dat wat wij voeren, dat moet er ook weer uitkomen. Ja, maar luister, als die beesten zo slim zijn dat ze 99% van al die x-rays kunnen doorgronden, dan moeten ze toch ook zo slim zijn om niet op auto's te kakken? Dat moeten we ze dan toch ook kunnen leren? Nou, misschien is dat met dat op auto's poepen geven ze ook een signaal af. Dat ze denken, doe maar wat minder met die zware metalen. Het is een lobby, is het. Weg met dat ding. Ja. Hè, maar ik wist echt absoluut niet. Ja. Dat is dan een beetje, maar wat je nu zegt, dat ze echt slimmer zijn dan artsen in het herkennen, of beter. Ja. Dus, hè? Nee, het zijn niet zomaar beestjes. Ik heb natuurlijk geen duivenbrein, dus ik moet dit even processen ook merken. En duiven hadden het al lang geprocessed nu. Dit al lang begrepen. Ook je staat me ook aan te kijken hier van, wat ben jij voor dombo dat je dat niet meteen snapt? Oké, maar is dit een soort, ben je een soort duivencampagne? Wil je het imago van de duiven hebben? Ik wil een soort poging om in ieder geval het imago van überhaupt de hele stadsnatuur naar een hoger niveau te tillen. Want de stad is dus niet alleen van ons, maar heel veel dieren wonen daar met ons, waaronder dus de duif en heel veel andere dieren. En ik heb er ook een heel leuk kinderboek over geschreven, Perronpapagaaien en krekelcriminelen, waarin ik eigenlijk ook uitleg dus dat die stadsnatuur waanzinnig interessant is en dat daar van alles gebeurt. Ja. En ook al voeren wij dus een hele strijd tegen de duif met dus netten met antivogelpinnen, met anticonceptie. Ja. Een hele strijd tegen het symbool van de vrede, de duif. Ja. Alsnog weten zich aan te passen. Zoals bijvoorbeeld dat duiven inmiddels doorhebben dat ze, ook al plaatsen wij ergens antivogelpinnen, dat als je er genoeg takjes opgooit, je alsnog op een heel mooi plekje je nest kan maken. Nee, zeker. Maar toch, ik ga nu lang over doen, maar toch dat gepoep op auto's, doe zelfs als het een busje zijn, dat is niet zoals we in de democratie dingen regelen. Als ik het ergens niet mee eens ben, ga ik ook niet op poepen. Dus dit is niet. Die duif moet toch nog even wat beter worden opgevoed. Ga dat dan even regelen. Ik zal ze belettend toespreken. Is er nog meer over te vertellen? Want we hebben net over de breincapaciteit geleerd. We zien hier die vleugels. Is daar nog, ik zie een mooi streepje erop. Ja, nou inderdaad. Duiven hebben in de stad in ieder geval vaak wat donkerder veren. En dat is misschien toch ook wel een beetje, dus heeft misschien nog wat te maken met het poepen op auto's zelfs. Want die auto's die wij in de stad hebben, die stoten heel veel zware metalen uit en andere slechte stoffen. Heb jij een auto? Ik heb dat wel. Gewoon even checken. Geen oordeel. Ik ben met het OV gekomen vandaag. Dat wil ik dan toch ook. Applaus voor Auke Florian. Even zeggen. Ja. Maar het interessante is, die duiven hebben dus een manier gevonden om met die zware metalen om te gaan. Ja. En juist eigenlijk de stadse duiven zijn dus de duiven met donkerdere veren. Ja. Want wat hebben wetenschappers nou ontdekt? Dat eigenlijk die duiven die zware metalen kunnen afstoten en in het pigment van die veren kunnen wegschuiven. Ah, ja. Dus eigenlijk die duif heeft dan zelf geen last meer van zijn zware metalen. Ja. Die kan die vervuiling van de stad eigenlijk kwijt deponeren in het zwarte pigment van zijn vleugels. En dat is dus ook als je de duif in de stad bekijkt en vergelijkt met een plattelandsduif, Dan zal die stadse duif dus waarschijnlijk veel donkerder zijn, een veel donkerder verenkleed hebben, omdat ze dus beter met die vervuiling om kunnen gaan. Ja, dus jij zegt tegen Heerlen en andere steden die anticonceptie voer. Ik wist ook niet dat dat bestond, anticonceptie voer, maar het bestaat in het werk blijkbaar voor de duif. Stop daarmee. Accepteer ze.